ผมเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของคุณหมูฮะคุณหมูบอกว่ามีประสบการณ์ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาโคราชครับเมื่อ1ปีที่ผ่านมานะเราช่วยกันตั้งชื่อเรื่องนะครับว่าไม่พูดล่ะเพื่อนนะครับแล้วตอนนี้คุณหมูอยู่กับเราในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณหมู สวัสดีปีใหม่ครับพี่ป๋อง สวัสดีปีใหม่ครับหมูครับปีใหม่ไปที่ไหนมา ไม่ได้ไปเลยครับอยู่บ้านครับพี ่แล้วช่วงจังหวะเค้าดาวอ่ะ ก็ไม่ได้ไปครับอยู่บ้านเ หม ือนเดียว เอาเหรออยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับครอบครัว อ๋ออยู่กับอาม่าครับ เอาล่ะฮะก็ดูผ่านทีวี ครับผม อย่างนั้นขอมีความสุขนะทั้งอาม่าทั้งคุณหมูนะ ครับเช่นกันครับพ ี่ได้ครับหมูฮะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ป๋องฟังหน่อยนะฮะเมื่อ1ปีที่ผ่านมากับเหตุการณ์ที่น้องบอกว่าอยู่ร่วมในเหตุการณ์นะเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นอย่างไรครับ ครับผมก็คือช่วงปีใหม่ปีที่แล้วอะครับผมเนี่ยจะไปสังสรรค์ที่บ้านรุ่นพี่ผมคนนึง ครับ คือก็ที่ต่างอำเภอเนี่ยแหละฮะก็อากาศมันก็จะเย็นเย็นๆหน่อยก็กะว่าจะไปย่างหมูจะไปบิ๊กสังสรรค์อะไรกันนิดนึง ครับ แต่ก่อนหน้านั้นก็คือว่ารุ่นพี่ผมเนี่ยให้ไปช่วยย้ายของที่หอแกกับบ้านผมก็ไปกันพอไปย้ายของขึ้นรถอะไรเสร็จปั๊บระหว่างทางที่จะกลับบ้านเนี่ยครับ ครับ ตัวผมเนี่ยได้กลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงผมได้กลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงทีนี้ผมก็คิดว่าคงเป็นกลิ่นน้ำหอมของแฟนรุ่นพี่ผมแหละก็ไม่ได้คิดอะไร ครับ ก็คือผมจะไปกัน3คนก็มีรุ่นพี่ผมแล้วก็เพื่อนรุ่นพี่ผมแล้วก็ผมคนนึง ครับ ทีนี้พอไปถึงบ้านกำลังจะย้ายของเข้าบ้านอะไรเสร็จปั ๊ บแฟนพี่ผมก็อยู่มาเจอผมก็ทักว่าอ้าวแฟนสวยนี่ อะไรอย่างนี ้ ผมก็คิดว่าคงจะเห็นผ่านเฟซบุ๊กอะไรอย่างนี้มั้งก็เลยไม่ได้คิดอะไร ครับ พอย้ายของเข้าบ้านอะไรเสร็จปั๊บคือเพื่อนที่ผมเนี่ยก็บอกกับผมว่าไอ้หมูถ้ามึงจะไปซื้อของเนี่ยมึงซื้อของให้เสร็จก่อนค่ำนะเพราะตรงคืนกูไม่อยากออกไปแล้วอะไรประมาณนี้ว่าอะไรอย่างนี้ก็คงแบบว่ามันมืดแล้วทางมันไกลอะไรแบบคงจะกลัวหรืออะไรทั้งอย่างเนี่ยว ่ าโอเคพี่ได้พอซื้อของซื้ออะไรกันเสร็จปั๊บพอนั่งกินได้กันสักพักอยู่ดีๆแฟนพี่ผมเนี่ยก็มาทะเลาะกับพี่รุ่นพี่ผมบอกมึงไปยุ่งกับขน้องมีแฟนอยู่แล้วมึงไปยุ่งกับแฟนน้องอะไรทำไมอะไรเงี้ยพี่ผมก็งงไอ้เราก็งงบอกพี่เลยผมก็เลยเข้าไปเบรกว่าพี่จะทะเลาะกันได้ไงก็ผมอยู่กับแฟนผมตลอดเวลาแล้วแฟนพี่ผมก็เลยบอกว่าก็พี่เห็นมันนั่งซบกันอยู่นะผมก็เพื่อนพี่ผมก็เลยเงียบกับสักพักหนึ่งบอกพี่ผมมากันแค่3คนมันจะไปซบใครมันเป็นไปไม่ได้แล้วทีนี้เพื่อนพี่ผมก็พูดมากูกะแล้วแล้วแฟนพี่ผมก็เลยว่ามึงกะอะไรมึงพูดดิดีมึงฟังกูดีๆนะ ครับ กูเห็นตั้งแต่ตอนไปย้ายของที่ห้องมันละ อ้ าวแล้วทำไมมึงไม่บอกกูว่าอะไรเงี้ยพี่ผมก็เริ่มโวยวายก ็ คือแบบอารมณ์ที่กำลังทะเลาะกับแฟนแล้วทำไมมึงไม่บอกกูอะไรเงี้ยแล้วจนพี่ผมนึกขึ้นมาได้ว่าอ๋อก่อนหน้านั้นน่ะคือช่วงเมาเนี่ยพี่ผมมันจะต้องกลับไปนอนหอเพราะไม่อยากกลับบ้านกลัวขับรถเรื่องดงเรื่องด่านอะไรเกิดอุบัติเหตุอะไรเงี้ยแล้วพี่ผมมันเป็นคนที่ปากเปาะก็คือชอบไปแบบถ้าเหงาก็มานอนด้วยกันนะมากินคงกินข้าวอะไรอย่างนี้ด้วยกันนะ ครับ ซึ่งตอนแรกอะพี่ผมไม่รู้ว่าห้องที่แกอยู่อะมันมีอะไรเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็คือห้องพี่ผมเนี่ยจะอยู่เยื้องๆกับประตูลิฟต์พอดีก ็ คือออกจากลิฟต์มาเดินเบี่ยงซ้ายไปนิดนึงก็เจอห้องพี่ผมเลยแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งก็คือว่าพี่ผมเนี่ยเมาแล้วไปนอนที่ห้องกับพี่เดียวเพื่อนแกเนี่ยฮะไปนอนที่ห้องแล้วนอนได้สักพักหนึ่งมันได้ยินเสียงคนเคาะประตูแล้วก็เลยไปส่องไอ้ตรงตาแมวเนี่ยฮะพอส่องไปรอบๆเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเดินเข้าไปในลิฟต์แต่ว่าลิฟต์ประตูลิฟต์ไม่ได้เปิดนะครับพี ่ เดินหายเข้าไปในลิฟต ์ครับ แกก็เลยบอกสงสัยเมามั้งก็เลยแบบไม่ได้คิดอะไรก็เลยกลับมานอนต่อ ครับ จนอีกวันหนึ่งที่ผ่านไปสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย ์ครับ พี่ผมเพิ่งมารู้ว่าห้องที่แกอยู่เนี่ยมีก่อนหน้านั้น อ ่ะเค คยมีผู้หญิงมาผูกคอตายมาก่อน ในห้องนี ้ใช่ครับ แล้วลักษณะที่เขาเห็นละหมูลักษณะที่เขาเห็นเนี่ยเขาอธิบายให้เราฟังไหมว่าลักษณะที่เห็นนะเป็นผู้หญิงเนี่ยลักษณะเป็นยังไงหน้าตายังไงแต่งเนื้อแต่งตัวยังไง คือพี่เดียวแกบอกว่าเป็นเหมือนนักศึกษาครับ ในชุดนักศึกษาคือแกมาเล่าให้ผมฟังทีหลังว่าเหมือนใส่ชุดนักศึกษาแล้วก็เดินตามพี่ผมตลอดครับผมแต่ตัวผมมันไม่เห็น คือตัวเราไม่เห็น ใช่พี่บีเห็น ครับ พี่เดียวเห็นแต่ตัวไอ้พี่ผมเนี่ยไม่เห็น ครับ ครับผม เออแล้วหลังจากนั้นน่ะพอเริ่มรู้ที่มาที่ไปแล้วว่าห้องเนี้ยเคยมีน้องนักศึกษาเคยเสียชีวิตอ่ะ ครับผม พอ หลังจากนั้นบอก ครับ คงไม่มีอะไรหรอกแกเป็นคนแบบไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยอะไรที่เรื่องพวกนี้แบบไม่กลัวชอบท้าทายด้วยซ้ำไปพี ่ ก็เลยไม่กลัวแม่พอผ่านเหตุการณ์นี้ไปปั๊บก็เคลียร์จากเรื่องที่ทะเลาะกันแล้วก็เลยแบบไปหอนั่นอีกครั้งคือแบบจะไปเอาของกลับมาให้หมดอะไรอย่างเงี้ยพออันเนี้ยผมไปด้วยก็คือว่าผมไปกันแค่สองคนคือไปกับพี่ผมแค่สองคนพอผมเปิดประตูเข้าไปอ่ะผมเห็นผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษานั่งอยู่ตรงเตียงครับตอนแรกคือตอนที่เกิดเหตุการณ์นี้ผมไม่เห็นคือผมได้แต่กลิ่นครับผมได้กลิ่นว่าเอ้ยผมก็แซวพี่ว่าเอ้ยใครวะ อ ะไรกันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือประมาณนี้ครับพี่ผมก็เลยบอกอ๋อคงที่เป็นเรื่องมึงจำเรื่องตอนปีใหม่ได้ไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยงั้นกูไปก่อนนะพี่อะไรผมก็ลากลับบ้านเลยแล้วก็นั่นเรื่องก็ประมาณนี้แหละครับ แสดงว่าการเห็นการเจอก็จะเป็นช่วงระยะสั้นๆแค่ตรงนั้นเท่านั้น ใช่ครับ ไม่ได้ต่อเนื่องหรือว่ายาวไปกินเวลาไปเป็นเดือนๆไม่ก็คือช่วงนั้นแหละ ใช่ครับ อ๋อแล้วตอนทุกคนในกลุ่มที่เจอไม่เจอตอนนั้นวิพากษ์วิจารณ์กันว่ายังไงครับ ตอนแรกผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ผมไปปากเปาะไปชวนเขามานอนมากินข้าวด้วยอะไรอย่างเงี้ย แกพูดลอยๆใช่ไหม ใช่ พูดลอยๆ แกอยู่ในห้องคนเดียวไงแกเหงาว่าลมเหงาเหงาพี ่พูดตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าห้องนี้เคยมีคนเสียมาก่อน ไม่รู้ครับไม่รู้เลย ก็เป็นความไม่ตั้งใจเนาะ ครับผม เอาที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมดนะหมูนะนะครับก็ที่บอกว่าไม่พูดละเพื่อนนั่นเองเนี่ยนะครับฮะหมูพี่ปองถามหน่อยปีนี้ตั้งเป้าตั้งใจว่าอยากจะทำอะไรเป็นพิเศษไหมครับ ก็อยากจะได้รถใหม่สักคัน คือรถใหม่สักคันนะอ้าวขอให้ได้สมหนังตั้งใจก็แล้วกันนะ คร ับ โอเคขอบพระคุณมากหมูครับผมสวัสดีครับมากันที่เรื่องราวของคุณแคมป์ฮะอย่างที่เกริ่นไว้เป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งครับแถวย่านสายไหมเมื่อสัก 7-8 ปีที่ผ่านมาครับเรื่องที่เราช่วยกันตั้งชื่อเรื่องว่าค่ำคืนปริศนาสวัสดีครับแคมป ์สวัสดีครับ ฮะแคมป์ฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ จากที่บ้านเลยครับ ที่บ้านแถวไหนครับ สายใหม่แล้ว สายใหม่ก็อยู่แถวบ้านพี่ดิแล้วตอนนี้น้องอยู่กับใครครับเนี่ย อยู่คนเดียวครับ อยู่คนเดียวสมาชิกคนอื่นหลับไปหมดแล้ว หลับหมดแล้วครับ โอเคแล้วปีใหม่เนี่ยไปเค้าดาวที่ไหนยังไงครับ ไม่ได้ไปเลยครับไปอยู่บ้านอย่างเดียวเลย อยู่บ้านแล้วก็ลุ้นอะไรนะลุ้นเค้าดาวอยู่ตรงหน้าจอทีวี ครับ โอเคนะครับขอให้น้องมีความสุขกันละกันอะไรนะ ฟังไอเดช็อกพี่คร ับ เหรออุ้ยขอบพระคุณมากโอเคฟังกันไปเรื่อยๆนะครับได้ครับแคมป์ถ้างั้นมาเล่าเรื่องนี้พี่ป๋องฟังหน่อยนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่บ้านน้องเนี่ยคือบ้านหลังนี้อ่ะครับ หลังนี้ครับ หลังนี้เลยนะแล้วบ้านหลังนี้มีใครอยู่บ้างอ่ะ ก็มีพวกพ่อกับพวกญาติๆครับหลายคนอยู่เหมือนกัน มีพ่อแล้วก็มีญาติพี่น้องแล้วก็น้องแคมป์อยู ่ครับ ฮะคราวนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ 7-8 ปีที่ผ่านมา ครับผม ตอนนั้นน้องประมาณอายุสักสิบกว่า ครับ เนาะประมาณสิบกว่าเนาะกำลังช่วงวัยรุ่นเนาะนะครับ คร ับตอนนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นยังไงครับ ก็คือว่าปกตินะครับผมจะอยู่ชั้นสองครับ อ ยู่ชั้นบนคนเดียวเลย ครับ มันเป็นเครื่องปูนเครื่องไม้ครับ อืม แล้วตอนนี้ก่อนจะนอนพวกผมจะเปิดพวกเพลงฟังอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ แล้วเมื่อผมจำแล้วผมปิดไอ้วิทยุแล้ว อืม แล้วตอนนี้ผมก็หลับไปประมาณตีสองหรือตีสามกว่าเนี่ยครับดึกมากนะครับ ครับ มันได้ยินเหมือนกับว่าเป็นคลื่นแรกอะครับคลื่นเหมือนไอ้ปิดสถานีครับที่ดังซื้อเลยครับ ครับ ผมก็ตกใจตื่นขึ้นมาก็นึกว่าลืมปิดวิทยุผมก็มองไปตรงกลางห้องครับมันเห็นเป็นผู้หญิงครับผมยาวนะใส่ชุดขาวครับ ครับ คลุมชุดขาวยาวลงมาเลยครับ อืม เดินวนอยู่ตรงกลางห้องครับ เดินวนเหรอ ครับผม เดินวนอยู่ตรงกลางห้องอะนะ ใช่อะ ชั้นไหนชั้น1ชั้น2 ชั้น2ครับห้องผมนะ อ่าครับ ผมก็ตกใจว่าเอ๊ะใครพยายามดูครับแต่เขามันไม่ใช่คนนะพี ่ครับ มันเป็นเขาเดินวนไปวนมาเพราะวันนี้เขาหันมาทางผมผมก็ทำอะไรไม่ถูกพี่ผมก็พยายามหลับตาพี ่ แล้วทีนี้เขาก็เหมือนว่าจะเดินเข้ามาใกล้ๆอะครับ ครับ แล้วความรู้สึกเหมือนว่าเขากดบริเวณในตรงหน้าอกผมอะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลยหลับตาไปเลย ครับ ครับเผลอหลับไปเลยตอนเช้าตื่นมาครับพี่เรื่องมีแค่ เดี๋ยวนะพี่บอกถามคือเรื่องมีแค่นี้คือแล้วหลังจากนั้นเนี่ยน้องเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้สมาชิกในบ้านฟังไหม ไม่ครับผมเล่าให้เพราะคนที่แบบว่าสนิทฟังครับ โอเคคนที่สนิทที่น้องไปเล่าให้ฟังคือใคร พวกเพื่อนนะครับ แล้วพวกเพื่อนเขามีคอมเมนต์มีความเห็นว่ายังไงครับ เขาก็ไม่พูดอะไรครับเขาบอกว่าหล่อกันนะครับ ก็คือไม่ได้มีความเห็นอะไรก็แค่เหลือหลาบ้านไปคราวนี้มันมีการไปสืบไหมฮะว่าไอ้บ้านของเราหลังเนี้ยนะหรือว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขามีที่มาที่ไปไหม ผมอยู่มานานแล้วนะพี่ผมก็ไม่เคยเจอนะ อ๋อไม่เคยเจอนี่คือครั้งแรกเหรอฮะ ใช่พี่ อ๋อครั้งแรกที่เจอเดี๋ยวนะเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาว ใช่ครับ เห็นหน้าเห็นตาไหม ไม่เห็นเลยพี ่ไม่เห็นเลย คือผมยาวปิดคุมลงมาหมดเลยอ ่ ะ คือผมปิดหน้าเขาด้วย ใช่ครับ ล่ะไม่พี่ที่พี่ถามเพราะว่าคือแคมป์อยากจะบอกถ้าเป็นพี่ป๋องเนี่ยพี่อ๋องจะไปถามโทษนะไปถามพ่อไปถามญาติพี่น้องว่าคือเราอยากเช็คว่าคือสิ่งที่เราเจออ่ะคนอื่นเคยเจอแบบเราไหมนี่เราไม่ได้เช็คถาม ไม่เคยถามเลยครับ เหรอคราวนี้สิ่งที่เขามาทำกับเราก็คือเขาเหมือนมากดหน้าอกของเราเหรอฮะ ใช่พี่ใช ่ลักษณะเป็นเหมือนผีอำ ใช่ครับมันเหมือนว่ามีคนแบบมาทิ้งน้ำหนักลงครับ แล้วเรารู้สึกถึงความหนักตรงนั้นไหม รู้สึกพี่แต่ผมก็ขยับไม่ได้แล้วไม่กล้าลืมตา เลยแล้วก็หายไปยังไงนะครับ ก็คือผมตื่นมาตอนเช้าเลย คือเราม้อยหลับไปแล้วก็ตื่นมาตอนเช้า ครับผม แสดงว่าเขาหายไปตอนไหนเราไม่รู ้ผมไม่รู้เรื่องเลยผมไม่กล้าลืมตาขึ้นมาเลยอ ่ะแล้วหลังจากนั้นในวันรุ่งขึ้นหรือว่าในคืนต่อมาน้องระแวงมะที่ต้องเจอเขาอีกครั้งหนึ่งอะ ระแวงมีระแวงแต่มันก็ไม่เคยเจอเลยนะ ก็ไม่เคยเจอเลยเหรอ ครับ ก็ครั้งเดียวเหรอ ครั้งเดียวเลยพี่ทุกวันนี้ผมก็ยังนอนอยู่เนี่ยผมก็ไม่เคยเจอเลย นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ7-8ปีที่แล้วครั้งเดียวหลังจากนั้นผ่านกาลเวลามาหลายปีก็ไม่เคยเจอ ครับ เดี๋ยวนะผมกำลังช่วยน้องคิดว่าหรือว่าเป็นผีบ้านผีเรือน อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับ อันนี้พี่เดานะผีบ้านผีเรือนผีเจ้าที่ผีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ในบ้านเราไงเดินวนไปวนมาอยู่ในบ้านชั้นสองถูกไหม ใช่ แล้วถ้าเป็นบ้านเราวิญญาณอื่นก็ไม่น่าจะเข้ามาได้ป่ะ ครับ ถ้าให้นึกนะคิดว่าเป็นผีบ้านผีเรือน แต่ทุกวันนี้ผมก็ไม่เคยเจออีกเลยพี ่ครั้งเดียวพี่ถึงถามว่าเนี่ยถ้าเกิดไปถามพ่อถามญาติพี่น้องเราว่าเจอไหมแล้วถ้าบังเอิญแล้วเขาบอกเขาเคยเจอเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวเหมือนกันแล้วมาอำแบบนี้เหมือนกันมากดบริเวณหน้าอกเราเหมือนกันเนี่ยอันนี้แสดงว่าเราไม่ได้คิดเองอะแสดงว่าต้องมีจริงอะ คือคนข้างล่างเขาพูดกับบอกว่าข้างบนเนี่ยมันเสียงไม้กระดานมันลั่นมีคนเดิน อ ะได้ยินบ่อย แสดงว่าน่าจะเป็นที่บ้านละเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ที่มาที่ไปเท่านั้นเอง แต่บ้านนี้อยู่มานานแล้วนะครับ โทษนะไม่มีใครเสียชีวิตใช่ไหมครับ มีย่าคนเดียวครับ ย่า ครับเป็นเจ้าของบ้านเลย ซึ่งดูแล้วลักษณะก็ไม่ตรงกับที่แคมป์เจอ ไม่ครับไม ่อ้าวเป็นบ้านที่เป็นบ้านมือหนึ่ง เป็นบ้านมือหนึ่งครับ ไม่ได้เป็นบ้านเราตั้งแต่เริ่มต้น ครับผม เคยมีคุณย่าเสียชีวิตแต่ว่าผู้หญิงคนนี้คิดว่าไม่ใช่คุณย่าและเป็นใครไม่รู้นะ ครับ โอเคนี่คือประสบการณ์ที่เจอมานะแคมป์นะเป็นข้ามคืนปริศนานะครับขอบคุณมากน้องแคมป์แล้วก็ติดตามฟังเดอะช็อคไปเรื่อยๆนะ ครับผม ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ตอนนี้ไปกันที่เรื่องราวของคุณพี่คุณพ่อตะวันครับเรื่องของพิธีกรรมผีครับสวัสดีครับคุณพ ่อสวัสดีปีใหม่ครับ สวัสดีปีใหม่นะครับคุณพ่อเมื่อวานนี้ฟังรายการหรือเปล่า เมื่อวานนี้ฟังอยู่ที่ภูเก็ตแล้ววันนี้กลับมาที่ประจวบคีรีขัน ธ์เมื่อวานเขาพูดถึงคุณพ่อด้วยนะตอนที่พี่ขวัญคุยกับพี่ออสอ่ะ ครับ เขาเอาเรื่องที่คุณพ่อโทรมาเล่าแล้วเขามาเล่านะ ครับ เออโอ้แสดงว่าเขาชอบคุณพ่อมากเลยนะฮะ ครับ เออแล้วคุณพ่อปีใหม่คุณพ่อไปเที่ยวไหน ก็พาลูกสาวมาจากเมืองนอกก็พาลูกสาวต้องการไปเที่ยวภาคใต ้อือฮึ ก็ไปภูเก็ตเที่ยวภูเก็ตแถวๆนะอยู ่ สามวัน ครับ แล้วก็กลับขึ้นมาวันนี้กลับขึ้นมาอยู่ที่หัวหินตอนที่พูดอยู่หัวหินอยู ่ตอนที่กำลังคุยกับป๋องคืออยู่หัวหินนะและอยู่ที่นี่กี่วันครับพ ่ อ ก็คงอยู่อีก 2-3 วัน ขอให้พักอย่างมีความสุขนะนะฮะขอให้มีความสุขตลอดปีตลอดไปนะพ่อนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ ให้ป๋องและทีมงานเนี่ยช็อกมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่แล้วก็มีเงินทองไหลมาที่มาไม่ขาดมือตลอดปี คุณครับขอบคุณครับพ่อครับสาธุสาธุสาธุโอเคครับพ่อครับท่านมาว่าที่เรื่องพิธีกรรมผีครับที่พ่อบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่พ่อเจอด้วยตัวเองเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงแรมหนึ่งชื่อโรงแรมไม่ต้องบอกนะเป็นโรงแรมที่อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์เหตุการณ์เป็นอย่างไรครับพ่อ เรื่องนี้ผมจำได้ว่าผมมีนั้นผมไปงานประกวดพระที่วิทยาคูนครสวรรค์ ครับ นะครับแล้วก็ผมต้องมีหน้าที่ไปตัดสินพระตอนยังไม่เลิกจากวงการเพราะยังไม่เบื่อ แต ่พอหลังปี 4-5 มาแล้วผมเบื่อวงการแล้วผมออกมาโดยไม่ตัดสินไม่อะไรเลยไม่เลิกไม่ยุ่งเกี่ยวเลยเพราะมันมีอะไรหลายอย่างที่ผมไม่อยากพูดนะก็เลยเลิกหลังมาปีนั้นหลังจากที่ทราบแล้วมีบัตรมาเชิญว่าช่วยไปตัดสินนะหลายคนก็ไปใครสัตว์พระเป็นจักรไปตัดสินพระเป็นจักรใครตัดสินพระนั้นชินก็ลงชินเนื้อผงไปลงแต่ชินเนื้อผงกับหลายคนที่ไปด้วยกันนะครับแต่ไปเสร็จแล้วเขามีโรงแรมให้พักแต่เราไม่อยากไปยัดเยียดไปโรงแรมเล็กๆซึ่งคณะกรรมการท้องถิ่นเขาจัดให ้ นะจัดให้ว่าคุณพักหมายเลขนี้ห้องนี้ผมไม่เอาก็สละสิทธิ ์ เราไปเช่าโรงแรมเองพักเองพอตั้งใจไปช่วยกันเรื่องแค่โรงแรมมันไม่กี่ตังค์ที่เราจะตัดแล้วโรงแรมเนี้ยมันอยู่เดิมทีที่ตั้งโรงแรมเนี้ยมันเป็นป่าช้าแขกเก่า ครับ ด้านหน้ามันเป็นสุราแขกแต่ผมไม่บอกชื่อไม่ได้นะฮะแล้วก็น้องรุ่นน้องคนหนึ่งเป็นดาราหนังไทยคนหนึ่งที่ดังมากเมื่อสัก30 กว่าปีที่ผ่านม า บอกชื่อป๋องก็รู้จักในเมืองไทยจากเขาเล่นบทบาทของชายกลางได้ดีสุดของเมืองไทยคนหนึ่งบอกชื่อได้บอกชื่อเขาได ้ นะเขาชื่อพอเจตแก่นเพชร อ๋อพี่พอเจตเหรอ เออ คร ับเขารู้จักพ่อนะ รู้จักครับ มันแหละพอเจ็ดเป็นเป็นชายกลางที่เรียนบทบาทชายกลางที่เรียนบาทเป็นข้าไปหล่อมาเท่มากเขาเคยบริหารโรงแรมนี้อยู่ด้วยแต่เรื่องชื่อไม่ต้องบอกกันโรงแรมนี้ตั้งใจกลางเมืองนครสวรรค์ผมมาดูแล้วเราไม่เคยทราบเรื่องอื่นๆที่ลึกซึ้งมาก่อนเห็นว่าโรงแรมผู้ใหญ่ดีแล้วท่าทางสะอาดสะอ้านก็ไปเช่าห้องพักผมไปทั้งหมดด้วยกัน4 คนผมไม่ชอบนอนกับใครแต่ใครมานอนโรงแรมชอบนอนทั้งห้องคนเดียวก็ชอบความเงียบ ครับ สงัดอะไรเงี้ยว่านอนต้องหลับจริงๆผมก็เลือกได้ห้องช ั ้น5ว่างชั้น5แล้วอีก3คนก็เขารวมกันมีเตียงคู ่ ก็นอนกันอีกห้องหนึ่ง คร ับ เขาอยู่ชั้น7ผมอยู่ชั้น5 ครับ หลังจากได้ห้องแล้วเราก็เตรียมอุปกรณ์เสื้อผ้าเตรียมเข้าห้องเลยเพราะว่าหลังจากเย็นนั้นเราไปฉันข้าวกันที่ริมน้ำเสร็จแล้วแต่เราลงห้องสวนนี่กลางคืนจะคือคักมากริมน้ำทั้งคืนมีร้านค้าเป็นร้อยร้านเลยเต็มเลยก็อาหารก็มีสารพัดคุณจะทานอะไรมีหมดแล้วไปฉันข้าวอะไรก็เสร็จร้อยก็กลับมาพักที่โรงแรมอาบน้ำอาบผ้าเรียบร้ อ ยทุกครั้งที่ผมไปไม่ว่าจะเป็นที่ไหนแม้จะอยู่ที่บ้านหรือว่าจะไปที่อื่นที่เป็นสถานที่อื่นๆเราก็ต้องเคารพกับสถานที ่ ผมจะกราบพระแล้วไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนจะนอนหลังจากนั้นเราถึงจะล้มตัวนอนก็ขออนุญาต ขอเข้ามาต่อเจ้าที่เจ้าทางแม่พ่อธรณีสิ่งต่างที่คุ้มครองที่นี่อยู ่ ให้ปกปักรักษาตามภาษาชาวพุทธก็จะตามที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่สอนมาขอนอนกราบหมอนแล้วไหว้พระขอคุณขอคุณพระคุ้มครองเราก็ทำหน้าที่ตรงนั้นเสร็จแล้วผมทำหน้าที่เสร็จก็นอนตอนนอนประมาณเกือบสี่ทุ่มแล้วก ็ เปิดดูข่าวดูโน่นนี่ปั๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งเช้าต้องตื่นแต่เช้าไงพอจะเข้างานผมก็เผลอคิดโน่นคิดนี้ปิดไฟทีวีเสร็จเนี่ยแล้วคิดเรื่องต่างๆไปนั่งเผลอหลับไป ครับ พักหนึ่งไปตื่นขึ้นมาอีกครั้งก็มาดูเวลาที่ข้อมือตัวเองยกเวลาก็มาดูนะรายการมันเรืองแสงตอนน ั้ นคือในกายย่อหนึ่งผ่ายน้ำมันขึ้นดูสว่างชัดก็ดูเอ๊ะนี่มันตีสองจะถึงแล้วเราเห็นลูกพระพระที่สอดสร้อยคอก็ถอดสร้อยคอก็วางอยู่ที่เตียงหัวเตียงแค่ยกมือขึ้นไปถึงสร้อยผ้าแล้วนั่นก็วางไว้แล้วเลยที่หัวเตียงเราก็จะนอนต่อรู้แล้วว่าตีสองแล้วรีรอได้อีกพักหนึ่งประมาณสักสองสามชั่วโมงพอจะต้องตื่นก่อนหกโมงเช้าอย่างน้อยตีห้าครึ่งตีห้าต้องตื่นแล้ว คร ับพอผมจะตื่นเวลานี้ตลอดพอรับเส้นราชการหมายก็ต้องตื่นเช้าเตร ีย มตัวทำงานแต่เช้าระหว่างที่นอนมันยังไม่หลับตอนที่สองกว่าอยู่เนี่ยมันได้ยินห้องเหมือนโดนงัด ห้องเรา ใช ่ ประตูห้องมันดังสนั่นเลยปึ้งแต่งทีเลยที ่ อะไรมันเกิดอะไรขึ้นมาได ้ ยินเสียงเราก็ส่งสายเรานอนอยู่แล้วใครมันทำอะไรอ่ะห ้ องมันเหมือนโดนงัดประตูมันดีดปึ้งเป็นตันที่อย่างเงี้ยเราก็มองแสงโคตรสว่างมันเข้ามาในห้อง ครับ เข้ามาในห้องมีคนหลายคนเลยเดินเข้ามาในห้อง เดินเข้ามาในห้องเรา ใช ่ครับ ผมก็ยังไม่หลับแต่จะลุกขึ้นไปเองเพราะว่าผมต้องป้องกันสิทธิ์ตัวเองแล้วอ่ะห ้ องเราอ่ะเข้ามาไงอ่ะ ค ุณอยู่คุณงัดเข้ามาได้ไงจะลุกไปถามมันลุกไม่ได้แต่นอนมองมันเข้ามารู้เรื่องมาหลายคน คือตอนนั้นตัวพ่อนี่คือนอนแข็งอยู่บนเตียง ใช่จะเอื้อมมือรู้แล้วไอ้ผู้นี้แค่คิดว่าจะเอื้อมไปหยิบสร้อยพาก็ยกแขนไม่ได ้ สร้อยพาเหมือนสร้อยมือสมหัวเนี่ยไม่หยิบไม่ได้มันก็เข้ามาเดินมาเป็นแถวเลย พ่อผมถามหน่อยคำว่าเป็นแถวประมาณนะจากตรงนั้นที่เป็นความทรงจำพ่อนะ ครับ กี่คน ยืนข้างเตียงด้านละสี่คนทั้งสองด้านแล้วไปเตียงอ่ะมีคนเข้ามายืนอีกประมาณสามคนแล้วยังมีแถวเข้ามาเนี่ยเดินเข้ามาวนตรงปลายเท้าผมนะเดินเข้ามาเป็นใส่ชุดสีคล้ายๆผ้าดิบสีขาวผ้าดิบ ครับ แล้วก็ใส่หมวกก็มีไม่ใส่เป็นผู้หญิงไม่ใส่หมวกแต่ใส่เป็นชุดปิดหน้าเหมือนผู้ยับนี ้เดี๋ยวนะคือมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชาย ใช่ที่รอบเตียงแล้วเสร็จแล้ว ครับ สักครู่หนึ่งผมก็นอนมองอยู ่ แต่พูดโต้ตอบเพราะว่าเก่าไม่ได้อยากจะถามว่าคุณเข้ามากันได้ยังไงไปจะบุกลุกมาในห้องผ ม ยามวิการนะคุณผิดนะอยากจะตอบโต้อย่างเงี้ยทำไม่ได้อย่างใจ ค ือตัดมาก คือ ตัดแน่นอกหมดเพราะเราไม่ยอมคนอยู่แล้วแต่ยิ่งเราไม่ผิดจะเข้าละเมิดอำนาจเรามันไม่ถูกต้องไอ้พวกนั้นเดินเข้ามาเวียนเทียนเดินหมุน ต รงปลายเท้าแล้วเสร็จแล้วมีคนชุดหนึ่งสี่คนเดินหามอะไรก็รู้ยังมองไม่ชัดเขาเดินเข้ามายืนหยุดที่ปลายเท้าเนี่ยทุกคนนี่เข้ามาแน่นห้องเลยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนับจำนวนไม่ได้แต ่ ปลายเท้าเนี่ยเต็มเลยเพราะมันกว้างเหมือนห้องกว้างเหมือนแต่ไม่ใช่คนไทยไม่ใช่คนไทยแน่น อ นเพราะว่าคนที่ข้างเตียงผมเนี่ยด้านละสี่คนแล้วไปเท่าอีกสามคนเนี่ยเป็นพวกเหมือนศาสนาอื่นฝีอิสลาม คร ับ แล้วพวกมองนี่เขาทำอะไรเขายกมือขึ้นแล้วก็ทำพิธีเหมือนก็จะขออะไรสักอย่างแล้วสวดกันเราฟังไม่ออกมันภาษาอะไรเราฟังไม่ออกแต่มันไม่ใช่ภาษาไทย ครับ เขาสวดทำพิธีแล้วสิ่งที่ไอ้สี่คนแบกเข้ามาในที่แบกมามีคันหามนะบนนั้นเป็นศพคน เป็นศพคนตายแล้ว คนอืม ใช ่ ใช่ผมก็นอนมองเห็นว่าคนนั้นนอนไม่ไหวติงนอนอยู่เฉยแล้วตายแล้ว ครับ ก็ยืนแปะเท้าผมแล้วไอ้ที่อยู่รอบเตียงก็สวดกันใหญ ่ เสียงในห้องกล้องไปในเสียงสวดพวกทีมเข้ามาในห้องอ่ะผมอึดอัดมาก ครับ เพราะเราตอบโต้อะไรไม่ได้เลยเรานอนฟังนอนดูมองอย่างเดียวอ่ะ พูดไม่ได้ขยับไม่ได้ ใช่ใช่ที่หยิบถ้อยก็ยังหยิบไม่ได้เลย ครับ เนี่ยเราเหมือนถูกตึงอยู่ที่ความรู้สึกเรารู้สึกแต่ว่าเราทำไม่ได้อย่างที่เราต้องการมันเป็นความกดดันมากผมก็ไม่รู้ทำไง ครับ มันแต่ยังดีว่าเขาไม่ได้แสดงภาพที่หน้า อืม วัยเกิดมานะแต่เป็นวิญญาณที ่ เป็นลักษณะปรากฏดันให้เห็นแล้วก็สูดทำที่เหมือนวิธีกรรมศพของเขาอะแล้วทำไมผมต้องอยู่เหตุการณ์ด้วยเขาอยู่ในกึ่งกลางของเหตุการณ์นี้ด้วยแล้วมาทำห้องอื่นมีที่ยะในที่อื่นมีที่ยะไปทำไมต้องมาทำที่นี่นะเราก็นอนมองเขาสวดกันเสียงดังเราห้องอื่นเขาไม่ได้ยินเหร อ เสียงมันสวดกันเนี่ยแล้วแสงสว่างลำแสงสว่างประตูถูกเปิดออกมันมีแสงเข้ามาแล้วพอมองเห็นภาพคนต่าง ๆ ที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยเรามองชัดแล้วว่าเป็นคนสูงอายุหมดเลย แล้วตอนนั้นเขาอยู่กับพ่อตรงนั้นนะนานกินเวลานานประมาณเท่าไหร่ครับ ก็ตอนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยก็บอกแล้วว่าประมาณตีสองครึ่งกว่านิดนึงแล้วเสร็จแล้วผมนอนทุกทนฟังเสียงสวดกับภาพที่เห็นคนตายมีคน4คนแบกอยู่นี่อยู่ปลายเท้าเนี่ยประมาณเกือบ2ชั่วโมง 2ชั่วโมงเกือบ2ชั่วโมงที่พ่อนอนนี่อยู่บนเตียงขยับทำอะไรไม่ได้เลยนะแล้วเขาก็ทำพิธีกรรมอะไรกันไปหน้านะ เขาก็สวดนานสวดอยู่นั่นแหละเมื่อไรจิตเราเมื่อไรมันก็ออกกฎไปทีมึงจะทำพิธีกรรมมึงเสร็จแล้วเสียที อ ่ะเพราะมันกดดันความรู้สึกเราไงพอเราตอบโต้อะไรไม่ได้เลยอ่ะเสร็จแล้วก็นานมากอ่ะนานมากผมเครียดแค่ในใจเพราะเราไม่ยอมอยู่แล้วเราถูกเขาทำงี้เราไม่ยอมอยู่แล้วผมได้ยินเสียงคนมาเคาะเรียกผมพี่ตะวันครับเตรียมตัวได้แล้วจะตีห้าแล้ว มีคนมาเรียกเสียงที่มาเรียกนั่นคือเพื่อนผมเองไปโนดมาเรียกให้เตรียมตัวอาบน้ำเพื่อจะได้เตรียมตัวเข้างานไงพอก่อนเข้างานเราก็ไปหาอะไรทานก่อนพอก่อน ครับ มันมาเรียกไอ้พวกที่มาสวดข้างในเนี่ยผมเห็นหมดเลยผู้ชายก็ใส่หมวกใส่หมวกสีอิสลามไห ม สีก็สมบูรณ์สีดำก็มีสีขาว คร ับ แล้วใส่ผมเองมันพิธีกรรมผีเข้าขั้นตอนแล้วเรามาอยู่ให้เห็นพิธีกรรมเข้าจะทำให้ดูยังไง ครับ แต่เราก็พอได้ยินเสียงเรียกอย่างเง ี้ ยไอ้พวกนี้พวกไอ้ผีชื่อปลายเท้าที่คนยืนถืออยู่แบกอยู่4คนนั่นแ หละ แล้วคนในห้องมันเริ่มเดินหมุนร้องออกไปเขาจะโยออกออกห้องแล้วก็พวกสวด4คนน่ะก็ค่อยๆยกมือขึ้นแนบบอกตอนแรกก็ยื่นมือมาแล้วก็ยกมือแนบผมสวดแป๊บนึงเขาก็เสร็จเขาก็จะยอยออกจากห้องตามไอ้ผีที่หามกันน่ะ แล้วเขาออกไปทางไหนพ่อ ออกไปทางประตูนี่แหละ เข้ามาทางประตูก็ออกไปทางประตูก็คือออกไปทางตรงตำแหน่งที่เพื่อนพ่อเนี่ยมาเคาะเรียก ใช่ใช่ ครับ ไอ้เธอเราก็เอ๊ะทำไมเขาไม่ได้ยินเสียงมันหรือไงเพราะสวดดังนะความรู้สึกเราถูกกดประสาทจนก็โง่เราจะไม่ไหวหรืออยู่แล้วว่าเราทำอะไรไม่ได้เลย ครับ นั่นแหละเสร็จแล้วค่อยออกจนกระทั่งหมดจากแสงสว่างลำแสงที่พุ่งเข้ามาในห้องเราม ันก็กลับมืดสนิทเลย ครับแล้วตอนนั้นตัวพ่อขยับได้ยัง มืดมิดพอสลำแสงขาวออกไปแล้วมืดตัดมืดผมขยับแขนได้ผมที่เอื้อมือไปหยิบผ้าที่หัวเตียงที่ป้องไว้ตรงนั้น ครับ ตอนก่อนนอนวางที่เอานิมนต์พระสวมคอกันเลยเหงื่อแตกพวกทั้งตัวเลยเหมือนจะไปวิ่งมาสัก10รอบเนี่ย ครับ เรารู้สึกโอ้โหมันเหนื่อยมันหายใจไม่ออกมันอึดอัดที่สุดในชีวิตทั้งเกิดมา ครับแล้วตอนนั้นเพื่อนพ่อที่มาเคาะเรียกตอนนั้นพ่อลุกขึ้นไปเปิดประตูให้ได้ยัง เขากลับไปห้องแล้ว อ๋อเขากลับคือเขาเรียกว่ามาบอกว่าตีห้าแล้วนะเตรียมตัวนะพอเคาะเสร็จเขาก็กลับไปที่ห้องเขาก ลับห้อง ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่คนเหล่านี้ก็เริ่มที่จะไม่รู้จะเสร็จพิธีกรรมอะไรไม่รู้ละก็เริ่มทยอยออก ครับ อ๋อสองชั่วโมงเหรอฮะโอ้โห สองชั่วโมงกว่าด้วยครับ อืม ผมใส่หยิบสร้อยมาใส ่ครับ นั่งใส่ทุบตบทุบตบหายใจแบบเป็นคืนที่ผมทรมานที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมาในโลก มนุษย์ ผมแค้นมากเลยโรงแรมมันมีแต่เรื่องแบบนี้ไม่คุ้มเลยเหรอไอ้สอง แบบอ๋อใจเย็นมันอาจจะไม่ได้เป็นทุกโรงแรมมันอาจจะเป็นจังหวะดวงของพ่อผมคิดว่าอย่างนั้นนะนะครับ วันนี้ผมยังไม่เล่าให้พ่อเจ็ดฟังเลย อ๋อฮะครับนะพ่อมาถามหน่อยสิสิ่งที่พ่อเห็นว่าเขากำลังแบกแล้วก็ตรงข้างบนเห็นว่าเป็นเหมือนเป็นศพอะนะที่ว่าแบกแล้วศพเป็นผู้ชายผู้หญิงครับ มองไม่ทราบแต่มันเป็นผ้าขาวพัน อ๋อเลยไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิง ผู้ชายหรือผู้หญิงรู้ว่าเป็นศพ ครับคราวนี้ประเด็นก็คือแล้วพ่อคิดว่าสิ่งที่พ่อเจอเอาความคิดพ่อนะสิ่งที่พ่อเจอคิดว่าเป็นเพราะอะไรและเขาเป็นใคร เขาอยากแสดงเรื่องพิธีกรรมเรื่องวิญญาณต่างๆเรื่องความตายต่างๆให้เราได้เห็นซึ่งเกิดมาเราไม่รู้ว่าพิธีกรรมอะไรเขาสวดกันตอนตายในอิสลามนั้นทำอย่างไรเราไม่ทราบรู้ว่าเรารู้ว่าตรงนั้นเดิมทีเนี่ยก่อนที่มีการรื้อซื้อที่ดินมาสร้างเป็นโรงแรมขนาดใหญ่เนี่ยมันเป็นป่าช้าเก่าป่าช้าแขกเก่าตรงนั้นแล้วเขาก็มารู้ออกแล้วก็มาสร้างโรงแรมขนาดใหญ่หน้าโรงแรมจะกว้างมาก กว้างมาก แล้วสร้างหลายสิบชั้นเลย ครับ ใหญ่สุดของตรง พอแล้วเออนะเอาแค่ประมาณหนึ่งพอเดี๋ยวคนก็จะเดาถูก เราไม่บอก เออครับ เราเลี้ยเลยอ่ะ เออ แค่หลอกให้หน้ากลัวแล้วเราสู้ดิ้นได้วิ่งได้สู้ได้ทำอะไรแสดงความตอบโต้ได้ดีกว่ากับมานอนฟังแล้วเราอึดอัดอ ่ ะ แสดงว่าตัวพ่อเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นแม่เหล็กไงผมเดานะเหมือนพ่อเป็นแม่เหล็กแล้วไปดึงดูดเอาสิ่งเหล่านี้มาผมว่าแสดงว่าพ่อต้องมีพลังงานบางอย่างที่มันสามารถจะไปเชื่อมต่อกับเขาได้อ่ะถ้าเป็นผมเปรียบว่าเป็นแม่เหล็กนะมันก็จะดูดสิ่งเหล่านี้มาผมเชื่อว่าคนอื่นจะไม่เคยเจอแบบพ่อพิธีกรรมที่ว่านี้นะคนที่นอนอยู่ชั้นเดียวกันนอนอยู่ห้องใกล้ๆกันเขาอาจจะไม่เจอมีแค่พ่อคนเดียวพ่อเอาเรื่องนี้ไปคุยให้เพื่อนๆฟังไหมที่มาด้วยกันตอนนั้นน่ะว่าเฮ้ยเมื่อคืนนี้โทษนะกูเจออย่างนั้นอย่างนี ้เล่าไรพอตอนเช้าพอเจอกับไพโรจน์ก็เล่าให้ฟังไพโรจน์บอกมันเขานอนนี่แหละผมเข้าโรงแรมนี่ครั้งแรกผมรู้สึกว่ามันไม่สบายทั้งที่เปิดแอร์เย็นแรงมันรู้สึกอุ่นหงิดแล้วมันร้อนรุ่มไงบอกไม่ถูก แต่เขาก็ไม่เจอแบบพ่อถูกไหม เขาไม่เจอ แสดงว่าเขาคงเลือกคนที่สามารถจะจูนเขาติดแหละแล้วพ่อคงเป็นเหมือนแม่เหล็กอ่ะเออดึงดูดสิ่งเหล่านี้เข้ามาย ืนใกล้มากกับเตียงที่ผมนอนเนี่ยแล้วก็เข้ามายืนข้างๆด้านละสี่คนแล้วไปเท้าอีก3คนเนี่ยแล้วก็มันยื่นมือสวดอะไรก็เราฟังภาษาเขาไม่ออกแต่ก็สวดแสดงเห็นแหละและไอ้คนที่เข้ามา4คนกลางๆที่หามศพเข้ามานะก็มียืนไปเท้านั่นแหละเราก็มองเห็นวันนั้นมันศพนะเราเห็นเพราะตัวแข็งทื่อนอนอยู่บนแค่นั่นแหละแต่มีขันหาม แล้วตัวใหญ่นุ่งผ้าสีขาวแล้วก็ไม่ใส่เสื้อ ครับ แบกศพอยู่นะสี่คนนะ ครับ หัวดำเมื่อมเมื่อมเลยแล้วก็นอนมองอยู่มันก็เป็นความกดดันมากที่บอกเราตอบโต้ไม่ได้นะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ตัวนั้นก็ทำไม่ได้ยกแขนจะหยิบสร้อยผ้ามาสวมก็ทำไม่ได้ไงมันไม่เราสู้รู้สึกเราไม่มีที่พึ่งมีแต่พระมนายในใจขอคุณพระช่วยอย่างนี ้ครับ แต่ว่าผมเคยโดนเรื่องผีต่างชาติมีสองครั้งแม้ตอนอยู่ราชการอยู่ภาคใต้ผมเคยเล่าให้ออดฟัง ครับ ให้ออดที่อยู่ในทีมนะคนที่ทำนี่แหละผมเคยเห็นผีสลามที่ตายไปแล้ว10กว่าปีนะแล้วอะไรอย่างผมเอาท้าเวสสุวรรณมาจิตที่ห้องเนี่ยเขาก็เข้ามาได ้ มันคนศาสนามัน ไม่หรอกผมว่าจะศาสนาใดก็ตามแต่ผมว่าตัวพ่อนี่แหละผมว่าตัวพ่อเป็นเหมือนแม่เหล็กไงที่ผมเข้าใจอย่างนั้นนะคงจะเป็นเหมือนพลังบางอย่างที่อยู่ในตัวพ่อแล้วก็ดึงดูดสิ่งเหล่านี้มา เข้าใจอย่างนั้นนะแสดงว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาแล้วผมว่าอยู่ที่ตัวเราเองมากกว่า แล้วเราก็ไม่อยากเจอเรื่องพวกนี้มันก็เจอเองเราไม่อยากเจอแล้วเราก็ไม่เคยลบหลู่ที่อะไรไม่เคยเกิดมาไม่เคยผมก็ถูกสอนมาให้รู้จักเคารพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือที่พักที่มีคุณกับเราจะกราบพระสวดมนต์อยู่ตลอดมาเลยแต่เราก็เจออย่างนี้เรื่องที่เกิดขึ้น ครับผม แต่เป็น2ชั่วโมงที่โหดร้าย โหดร้ายจริงไม่หรอกผมจำได้ว่าผมคุยกับพ่อดูเหมือนพ่อเขียนหนังสือเรื่องผีด้วยใช่ไหมฮะ หนังสือเคยเขียนออกไป ใช่ไหมเพราะว่าผมจำว่าเหมือนเคยคุยกับพ่อว่าพ่อเคยบอกว่าตัวพ่อก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับผี เขียนหนังสือเขียนด้วย แล้วก็เกี่ยวกับพระด้วย ใช ่เห็นไหมแสดงว่าสิ่งที่พ่อทำอ่ะมันวงบอกชัดเจนเลยนะว่าผมว่าพ่อน่าจะมีพลังอยู่ในตัวพ่อซึ่งเป็นเหมือนแม่เหล็กอ่ะเพราะว่าพ่อทำเรื่องผีเขียนหนังสือผีเข้าไปเขาเรียกว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพระอะไรแบบเนี้ยผมว่าเนี้ยพลังมวลเหล่านี้มันก็เลยทำให้สิ่งเหล่านี้เหมือนกับพยายามจะสื่อสารติดต่อกับพ่อนั่นแหละอืมฮะโอเคพ่อนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะ คร ับ ได้ครับพ่อแล้วถ้ามีประสบการณ์หนึ่งก็โทรมาเล่าให้ลูกให้หลานฟังอีกนะครับ คร ับ ขอบค ุ ณ ขอบคุณมากครับพ่อครับดูแลสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง คร ับ ได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มไวน์ฟูมูลสวัสดีคุณผู้ฟังรายการ The Shock ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ The Shock Story และค่ำคืนนี้อยู่กับผมขวัญน้ำมันพรายครับ The Shock Story ของเราในคืนนี้ขอหยิบยกเอาอีเมลของคุณการ์ตูนกับเรื่องคืนสุดท้ายเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนคุณการ์ตูนเล่าให้เราฟังว่ามีแผนเที่ยวภาคเหนือเห็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งดูจากในรูปสวยมากๆเลยอยากไปคุณการ์ตูนก็เลยไปเช่าที่นั่นลักษณะเป็นรีสอร์ทโฮมสเตย์แต่ว่าที่พักจะเป็นแบบกางเต็นท์ไปพักที่นั่นอยู่หลายคืนก็ไม่เกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายคุณการ์ตูนกับแฟนก็เดินทางกลับที่พักขับรถมาถึงที่พักประมาณสักบ่ายสองเป็นคันแรกของที่นี่วันนั้นคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถนนทางเดินเป็นดินทางชันสูงมากถือว่าโหดพอสมควรระหว่างขับมาก็บ่นตลอดทางว่าทำไมต้องมาลำบากแบบนี้บ่นกับแฟนก็โห่เราะกันไปพอการ์ตูนขับไปถึงที่พักก็เป็นเต็นท์ก็จอดรถไว้ข้างๆเต็นท์เต็นท์ของคุณการ์ตูนอยู่ริมด้านบนสุดฝั่งขวาของภูเขาพอเข้าไปถึงที่พักจะมีคนพักจากเต็นท์ของเขาไปอีก2หลังอธิบายลักษณะก่อนก็คือทางที่พักจะทำเนินเป็นเหมือนภูเขา1ลูกแล้วทำเป็นชั้นๆเหมือนขั้นบันไดแล้วก็กางเต็นท์ไว้แต่ละชั้นห่างกันพอสมควรมองเห็นเรียงเป็นขั้นบันไดวิวจะสวยงามแล้วก็มีเตียงไม้ไผ่สูงเท่ากับเอววางอยู่แล้วก็เอาเต็นท์มากางบนเตียงไม้ไผ่นี่แหละเต็นท์ของเขาจะเป็นเหมือนรูปพีระมิดมีระเบียงไว้นั่งชิวๆแล้วก็มีบันไดอยู่3ขั้นส่วนหัวเต็นท์ก็จะหันไปทางถนนปลายเท้าก็หันออกทางระเบียงเต็นท์คืนนั้นคุณการ์ตูนกับแฟนก็สั่งหมูกระทะมากินกันระหว่างที่กินไปก็บ่นไปว่าทำไมให้น้อยจังแต่เชื่อไหมเขากินไปก็กินไม่หมดหรอกก็เลยวางทิ้งไว้ที่ระเบียงนั่นแหละพอทำธุระส่วนตัวเสร็จทั้งตัวเขาและแฟนก็พากันไปอาบน้ำแล้วก็มานั่งที่ระเบียงหน้าเต็นท์พอเวลาประมาณทุ่มกว่าๆอากาศเริ่มหนาวลมก็เริ่มแรงประกอบกับเต็นท์ที่กางอยู่บนเนินก็รับลมเต็มๆลมพัดเต็นท์ผ้าใบดังพรึบพรับอยู่ไปมาไม่รู้จะทำอะไรอากาศมันหนาวจริงๆทั้งคู่ก็พากันมานอนอยู่ในเต็นท์สักพักก็เผลอหลับไปเพราะเหนื่อยจากการขับรถเที่ยวมาทั้งหมด5วันต้องบอกก่อนนะว่าที่นี่เขาจะมีไฟให้ใช้ช่วงเวลา6โมงเย็นถึง4ทุ่มคือไฟจะมาจากเครื่องปั่นไฟพอ4ทุ่มเครื่องก็จะดับไฟก็จะดับตัวของเขาก็นอนซุกผ้าห่มหลับไปด้วยความหนาว เสียงลมพัดเต็นท์ดังพรึบๆอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นอากาศน่าจะอยู่ประมาณสัก10องศาจะได้ด้วยความที่อากาศหนาวคุณกระตูเป็นคนที่นอนไม่หลับกลิ้งไปกลิ้งมารู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็น่าจะดึกมากเพราะว่าเสียงเครื่องปั่นไฟดับไปแล้วบรรยากาศกลางคืนมันเงียบมากระหว่างที่เขากำลังนอนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่จู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าของสัตว์สี่เท้าขนาดใหญ่วิ่งมาจากทางเนินเขาฝั่งริมสุดของเต็นท์วิ่งขึ้นมาตามถนนแล้วมันก็มาหยุดอยู่ตรงหัวนอนเต็นท์ที่คุณกระตูนอนเสียงมันหายใจแรงหอบดังแฮกๆๆเหมือนหมาเหนื่อยตอนนั้นเขาบอกกับเราว่านอนหงายอยู่แต่ไม่กล้าขยับตัวคิดในใจมันน่าจะเป็นหมามหาเศษอาหารกินเสียงหายใจของมันแรงมากเหมือนจะตัวใหญ่มากมันยืนหอบอยู่สักพักหนึ่งก็วิ่งไปทางเต็นท์อีกฝั่งของคนที่พักอยู่แล้วก็วิ่งกลับมาที่เต็นท์ของคุณการ์ตูนอีกตอนนั้นตัวเขาคิดในใจว่ามันมาหาอะไรแล้วมาทำอะไรตรงหัวนอนของเขาตอนนั้นเขานอนลืมตาลูกตากิ้งไปมาตามเสียงที่มันวิ่งจู่ๆก็ได้ยินเสียงคลื่นทางขอบเต็นท์ชำเลืองออกไปตามเสียงเห็นเป็นเงาดำๆยืนอยู่ข้างเต็นท์คิดในใจว่าไม่ใช่หมาแล้วล่ะมายืนให้เห็นเป็นเงาขนาดนี้ความสูงของมันต้องเลยเอวขึ้นมาแน่ๆหมาพันอะไรมันจะตัวใหญ่ขนาดนี้ความคิดในหัวเริ่มกลัวขึ้นมาเลยพลิกตัวตะแคงไปกอดแฟนแน่นตอนนั้นแฟนคุณการ์ตูนก็ไม่รู้สึกตัวอะไรแต่เขายังได้ยินเสียงมันยืนหอบแฮกๆๆอยู่พักหนึ่งก็วิ่งออกไปตอนนั้นในใจโล่งคิดว่ามันคงไปแล้วแล้วก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่ามันคือตัวอะไรจู่ๆกระตุนเล่าให้เราฟังว่าได้ยินเสียงดังตุ๊บเสียงมันเหมือนกระโดดขึ้นมาตรงระเบียงเต็นท์ปลายเท้าของเขาแน่นอนเตียงเป็นเตียงไม้ไผ่เวลามีอะไรมาเหยียบเดินไปมามันก็จะสะเทือนทั้งหลังจนรู้สึกได้ตอนนั้นก็คิดว่ามันขึ้นมาทำอะไรหรือมันมาหาของกินมหาเศษหมูกระทะที่เขาทิ้งไว้ตรงระเบียงหรือเปล่าเอายังไงดีเขาค่อยๆขยับตัวลุกขึ้นนั่งช่างใจอยู่ว่าจะเปิดออกไปดูดีไหมนึกถึงมีดก็อยู่ในรถพระเหรียญครุฑก็อยู่ในรถถ้าเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่หมาจะทำยังไงแต่ตอนนั้นคิดในใจเป็นไงเป็นกันเอาวะจากนั้นตัวเขาค่อยๆรูดสิบเต็มรูดได้ประมาณคืบหนึ่งก็ค่อยแง้มดูไฟฉายก็ไม่ได้เปิดอาศัยแสงจันทร์ก็พอจะมองเห็นอยู่บ้างเขาค่อยๆแง้มเต็นท์มองออกไปปรากฏว่าสิ่งที่เห็นรูปร่างลักษณะมองจากข้างหลังมันเป็นหมาดำตัวใหญ่มากสูงเกินเอวของเขาอีกและจังหวะนั้นเองเจ้าสิ่งนั้นมันค่อยๆหันมามองคุณการ์ตูนพอมันหันหน้ามาจ้องตากับคุณการ์ตูนสิ่งที่ทำให้เขาหัวใจแทบหยุดเต้นเพราะเจ้าสิ่งนั้นบริเวณตัวเป็นเหมือนสัตว์สี่ขาตัวใหญ่แต่บริเวณหัวเป็นหัวของคนเป็นหัวของมนุษย์แน่ๆแต่ดวงตาแดงกล่ำระหว่างที่ตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นนับในใจได้ไม่เกิน10วิเจ้าสิ่งนั้นมันก็หันหลังกระโดดทีเดียวลงจากระเบียงถึงด้านล่างแล้วก็วิ่งหายไปในความมืดเขาเห็นแบบนั้นเขาบอกกับเราว่ารู้สึกขนลุกสู้ไปหมดทั้งตัวขนหัวก็ลุกตัวสั่นไปหมดทำอะไรไม่ถูกได้ตั้งสติแล้วรูดซิปปิดลงแล้วก็โดดนอนกอดแฟนนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นึกถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่ว่าช่วยลูกด้วยมาเที่ยวเฉยๆไม่ได้มาลบหลู่อะไรจะมาหลอกกันแบบนี้ชั่วโมงแห่งความกลัวนั้นเขาบอกกับเราว่าสวดมนต์ไม่ถูกจริงๆนอนกอดแฟนสั่นอยู่นานด้วยความกลัวแล้วก็เผลอหลับไปสะดุ้งตื่นอีกทีเสียงนาฬิกาปลุกตั้งไว้ตีห้าเพื่อไปดูพระอาทิตย์ขึ้นหลังจากดูพระอาทิตย์เสร็จเขาก็บอกกับแฟนว่ากลับเถอะออกจากนี่เถอะหนาวพอขับรถออกมาได้สักพักหนึ่งเขาก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เขาเจอเมื่อคืนให้กับแฟนเขาฟังแฟนก็บอกว่าทำไมไม่เรียกให้ตื่นและออกไปดูทำไมไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วอย่าไปคิดมากระหว่างทางกลับบ้านตัวการ์ตูนกับแฟนก็เจอพระธุดงค์ระหว่างทางก็ใส่บาตรใส่น้ำและใส่ปัจจัยเข้าไปหลังจากนั้นเขาก็เดินทางกลับโดยไม่มีเหตุการณ์เลยเกิดขึ้นเขาบอกกับเราว่าเขาจะจดจำป ประสบการณ์การกางเต็นท์ครั้งแรกของเขาครั้งนี้ไปตลอดชีวิตและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Shock Story ในค่ำคืนนี้ขอขอบคุณอีเมลจากคุณการ์ตูนกับเรื่องคืนสุดท้ายอย่าลืมนะครับใครมีประสบการณ์สยองขวัญแบบนี้สามารถส่งเรื่องราวต่างๆของคุณมาให้พวกเรานำไปทำเป็น The Shock Story ได้ที่ shockfm@hotmail.com สำหรับค่ำคืนนี้ขอให้ได้ขอบคุณจากผมขวัญที่มันพลายและทีมงานThe Shockสวัสดีครับ เครื่องดื่มไวน์ฟูมู เป็นเรื่องของคุณพี่ชัยวุฒิครับนะฮะเรื่องที่บอกว่ามันอยู่ในกระจกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเพื่อนนะเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาแล้วตอนนี้ตัวพี่ชัยวุฒิอยู่กับเราในสายเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับพี่ชัยวุฒิ สวัสดีครับพี่ป๋อง เมื่อกี้เราเจอกันที่ FM 99นะ ถูกต้องครับ โอเคนี่ก็ไม่หลับไม่นอนเป็น FC The Shock เหนียวแน่นมากๆน่ารักที่สุดเลิฟเลิฟ ครับ อ่าฮะพี่ชัยวุฒิ รอฟังลิเวอร์พูลด้วยคืนนี ้อ๋อเดี๋ยวจะรอลุ้นลิเวอร์พูลด้วยนะเดี๋ยวผมถามหน่อยสิปีใหม่ไปเข้าดาวที่ไหนอ่ะ วิ่งรถอย่างเดียวเลยพี่ป๋อง แล้วเป็นไงบ้างโอเคมั้ย แต่ละคนได้กำไรมหาศาล ใช่ไหมเออเป็นวันทำเงินเป็นวันกอบโกยของเราอะเนอะนะฮะโดยเฉพาะวันนั้นเนี่ยวันที่ข้ามปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่น่ะบอกได้ไหมพี่ว่าได้สตางค์เท่าไหร่วันนั้นวันเดียวเนี่ย วันนั้นได้ 6,000 กว่า เฮ้ยจริงเหรอ จริงพี่ 6,000 เลยเหรอ แล้วผมก็เปิดดูช็อกฟังกันถึงตี3นั่นแหละ แล้วหลังจากนั้นในวันรุ่งขึ้นนี่หลับยาวเลยไหม เข้าบ้าน6 โมงครึ่งอะพี่ป๋องก ็ หลับยาวเลยฮะตื่นไปทีก็บ่าย2บ่าย3 แล้วตื่นมาก็มาวิ่งรถต่อ ครับผม โอ้สู้ๆขยันพี่ชัยวุฒินะครับมาว่ากันที่เรื่องนี้ฮะเป็นประสบการณ์ที่ไปฟังจากเพื่อนมานะนะฮะเกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะเมื่อ10กว่าปีนะมันอยู่ในกระจกคืออะไรครับพี่ชัยวุฒิ ก่อนอื่นเดี๋ยวขอสวัสดีทีมงาน The Shock แล้วก็พี่น้องเพื่อนสมาชิก The Shock นะฮะเรื่องนี้พี่ป๋องคือเพื่อนผมลงมาจากเชียงใหม่เมื่อก่อนวันปีใหม่เนี่ยมาที่ซอยบ้านเก่าผมเนี่ยไอ้เพื่อนผมเนี่ยเขาชื่อไก ่ครับ ก็เลยบอกเฮ้ยไก่บัดดี้เพื่อนเป็นไงไปไหนมาเนี่ยลงมาเชียงใหม่มาก็พอดีผมก็เลยนั่งอยู่กับน้องสาวแล้วก็เพื่อนอีกคนน ั ่งก็นั่งจิบเบียร์ฮะน ั่ งจ ิ บเบียร์เย็นๆวันนั้นก็ตอนเย็นละช ่ วงประมาณวันนั้นไม่ได้ขับรถอะช่วงเย็นๆหน่อยก็เลยเดี๋ยวมาพอมาปุ๊บก็นั่งคุยกันสารทุกข์สุขดิบฮะแล้วก็คุยกันแต่แล้วก็คุยกันถึงเรื่องที่บ้านที่อะไรพอคุยกันปุ๊บเลยถามว่าก็เลยค่ะไก่เพื่อนผมเนี่ยก็เลยบอกเฮ้ยวุฒิมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังจริงว่ะบอกเฮ้ยเรื่องอะไรวะไก ่ สนใจว่ะ เล่า ให้ฟังดิก็เลยคือไอ้เพื่อนผมคนเนี่ยมันเป็นลูกศิษย์วัดเก่ามาก่อนด้วยทีนี้เพื่อนผมเนี่ยพี่ชายเขาเนี่ยก็ชื่อพี่ก้อนคือตระกูลบ้านเนี่ยกอไก่หมดเลย ครับ แล้วเสร็จแล้วเมื่อ10กว่าปีก่อนนะประมาณ19ปีอ่ะพี่ป๋องเกือบ20ปีนะที่บ้านเขาที่เชียงใหม ่ ตอนนั้นบ้านเขาก็อยู่นอกเมือง ครับ เพื่อนผมเนี่ยพี่ชายเขาเนี่ยเขาม ี ลูกสาวคนหนึ่งชื่อน้องแก้วน้องแก้วตอนนั้นอายุประมาณ14ปีน้องแก้วนะฮะเป็นเด็กผู้หญิงเสร็จแล้วไก่เนี่ยเพื่อนผมเขาก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าตอนนั้นไก่เนี่ยคือเพื่อนผมเขาไม่ได้อยู่กับพี่เขานะฮะเขาอยู่อีกอำเภอหนึ่งเขาอยู่อำเภอสารพีแต่พี่ชายเขาออกไปอีกเลยออกไปนู่นเลยเป็นอะไรเขาเรียกอะไรสันป่าตอง ครับ นั่นแหละ มันก็จะเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านแต่ว่ามันก็ไม่ได้บ้านเก่าอะไรหรอกครับเป็นบ้านทันสมัยเนี่ยแหละก็มันมีอยู่ครั้งหนึ่งคือไก่เล่าให้ผมฟังว่าพี่ชายเนี่ยตอนนั้นน้องแก้วก็เขาก็อยู่คนละห้องนะฮะมีลูกสาวคนเดียวลูกสาวอยู่อีกห้องนึงเอ้าพี่ก้อนก็อยู่กับแฟนกับภรรยาเขาทีนี้ลูกสาวอ่ะก็ชอบเขาชอบแต่งตัวชอบมีผมต ่ อหน้ากระจกเนี่ยนะแต่ว่ากระจกอันเก่าเนี่ยคือมันเล็กมันเล็กเกินไปนะฮะทีนี้พี่ก้อนแกก็เลยไปกะว่าจะไปหาซื้อกระจกบังเอิญไปอีกอำเภอหนึ่งที ่ บอกแต่ว่าไปเป็นไปอีกจังหวัดคือเป็นจังหวัดเชียงรายแล้วที่ร้านที่เชียงรายเนี่ยมันจะมีร้านของเก่าอยู่ร้านแกก็เดินไปแกก็กะว่าจะไปกินนั่งกินก๋วยเตี๋ยวพอมองไปปุ๊บเฮ้ยพี่ป๋องก็เห็นร้านขายของเก่าไหม เคย มันจะมีโต๊ะตู้เตียง อ ะไรต่างๆเป็นไม้เป็นไม้หมดเป็นอะไรมั่งอะไรเงี้ยตู้โชว์ตู้อะไรพวกนั้นแหละครับแกก็สนใจแกก็เลยเดินไปดูแต่ร้านนี้ก็ร้านแล้วก็เจ้าของร้านก็เดินมารับอะไรดีคะ อ ๋อเดี๋ยวผมจะมาดูหาดูอะไรเนาะแกพี่ก้อนแกก็เดินดูโน่นดูนี่ดูอะไรแกก็เห็นเออตู้โชว์นี่สวยดีแล้วระหว่างแกก็ดูตู้โชว์สักพักหนึ่งมันมีกระจกอันเนี้ยพี่ป๋องเคยเห็นกระจกที่ใหญ่ๆไหม เคยฮะ แล้วกระจกขอบอันเนี้ยก ็ จะเป็นขอบไม้เป็นลาย ครับ เป็นลายฉลุมาเลยนะพ ี่ป๋องเป็นบานเล็กบานใหญ่ บานประมาณสัก ครึ่ง หน้าผมก็เลยถามไก่มันกว้างประมาณเท่าไหร่วะก็ประมาณกี่นิ้วอะประมาณเกือบ10นิ้วอะ ก็ประมาณช่วงตั้งแต่โทษนะถ้าเป็น2กระจกก็คือประมาณตั้งแต่บริเวณหัวจนถึงว่าหน้าอก หน้าอกใช่ ประมาณนั้ นพี่บอกครับทีนี้พี่ก้อนแกก็เลยดูแกก็ดูลายไม้ด ู เพราะแกเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่แกดูไม้เป็นเนี่ยแกก็มองไปแกหันไปเห็นแป๊บนึงอะฮะแกก็มองไปนี่มันไม้สักทองนี่วะไม้สักทองเออสวยดีนะกระจกเนี่ยระหว่างแกก็จับไปจับมานะพี่ป๋องยกดูนะก็ดูนู่นดูนี ่ สวยดีวะซื้อไปให้น้องแก้วดีกว่าเสร็จแล้วแกก็เดินไปดูไอ้นี่นะพี่ป๋องไอ้นาฬิกาอีกทีนึงนาฬิกาที่เป็นตู้ที่มันเวลามันดังเป้งเป้ง นาฬิกาโบราณนาฬิกาเก่า ใช่ทีนี้แกก็หันไป ครับ พอระหว่างแกจะหันกลับมาหางตาแกไปเห็นคนยืนอยู่ในกระจกพี่ป๋อง เ ป็นผู้หญิงใส่ชุดดำแต่ว่าม ัน เป็นชุดคล้ายๆชุดยาวๆอ่ะแกก็หันเฮ้ยใครวะแล้วแกก็หันไปด้านซ้ายอีกทีหนึ่งแกก็นึกว่าเจ้าของร้านหรือใครมายืนมันก็ไม่มีไอ้ป๋องเพราะว่าในร้านเนี่ยมันจะมีไอ้ของวางแล้วตรงแล้วเก๋ละกันไปทั้งหมดเลยก็ไม่มีฮะก็ไม่มีใครนี่ใครวะมันแกเห็นเงาในกระจกแกก็ไม่ได้เก๋ใจอะไรก่อนที่อยากได้ว่าซื้อไปให้ลูกสาวให้น้องแก้วกระจกอันเก่าไม่ดีแล้วมันเล็กเกินไปเอาอันนี้แหละตัดสินใจก็เลยถามเรียกเจ้าของร้านมาบอกน้องน้องไอ้กระจกอันเนี้ยอันเท่าไหร่ครับ อ ันเนี้ยพี่หนูคิดไป3,000แล้วกันโอ้ยลดหน่อยสิใช่ไหมมันลดไม่ได้หรอกพี ่ มันซื้อมาอันเนี้ยเพราะว่ามันเพิ่งได้มาเมื่อประมาณสัก2-3อาทิตย ์ เอง ครับ เอาเนี่ยลดให้ผมหน่อยเอาลดให้ละกันเอาเหลือ3,200ละกันแกก็เลยตัดสินใจก็ดีใจแล้วครับพี่ป๋องกูตรงก๋วยเตี๋ยวไม่กินแล้วเว้ยเลยเอาหิ้วจกแต่ก็หนักเงินนะพี่ป๋องก็เลยหิ้วมาระหว่างหิ้วมาเนี่ยพอแกเดินออกจากร้านพี่ป๋อง ครับ เหมือนมีคนเดินตาม ความรู้สึก คือไอ้พื้นตรงร้านหน้าร้านเนี่ยมันไม่เป็นพื้นปูนพี่ป๋องมันเป็นพื้นหินกรวด ครับ แกก็ใครเอ้ยแกเสียงแกเดินอ่ะเดินไอ้คนคือพี่ก้อนเนี่ยแกเดินแกก็ได้ยินแต่มันมีเสียงข้างหลังอีก ครับ แกก็หันไปอ่ะ mm. แต่รถแกจอดอยู่ประมาณ200เมตร ครับ แกก็เอาไว้ในรถแกก็เปิดประตูรถกระบะก็ไปไว้ในแคปก็ไปไว้ในแคปให้กล่องแกก็ขับกลับบ้านระหว่างที่กำลังจะขับจะสตาร์ทรถรถสตาร์ทไม่ติดพี่บอกจึ้งจึ้งจึ้งจึ้งจึ้งจึ้งจึ้งจึ้งจึ้งอ๋อเฮ้ยรถเป็นอะไรวะจึ้งจึ้งจึ้งจึ้งจึ้งจึ้งสตาร์ทก็ไม่ติดรถอีซูซุพี่บอก ด ีเซนเนี่ยแกก็ไปเปิดฝากระโปรงดูมันก็ไม่มีอะไรปกติไม่มีอะไ ร แล้วพอแกปิดฝากระโปรงปึ้งติดนะเขาเนี่ยถ้าไม่ติดก็ไม่ต้องไปกันแกก็สตาร์ทถึงก็ติดก็ติดปึ้งก็เลยขับกลับบ้านทีนี้กลับบ้านพี่บอกแกก็ขับเข้าไปในบ้านระหว่างขับเข้าไปในบ้านฟ้าเริ่มมืดแล้วพี่ปอง ครับ เพราะว่ามันเป็นช่วงกลางคืนช่วงประมาณหกโมงครึ่งแกก็แกไปอีกจังหวัดแกก็กลับเข้าบ้านไปทำธุระนู่นนี่เสร็จก็เข้าบ้านพอเข้าบ้านปุ๊บอ้าวก็ยกกระจกลงมาก็เรียกแก้วแก้วเอ้ยแก้วช่วยพ่อหน่อยลูกของลุงลังภรรยาอภิกรเนี่ยแกก็ออกมาแกก็ลงมาพอลงมาปุ๊บเรามาช่วยคนพี่ก้อนก็เลยยกกระจกไม่ต้องหรอกเดี๋ยวพ่อยกเองพ่อได้ไหมไหนสวยจังสวยจังสวยจังสวยจังเด็กดีใจนะพี่บอกนะก็เลยขึ้นไปบ้านยกเข้าไปในห้ อง ระหว่างที่พี่ก้อนแกเล่าให้เพื่อนผมฟังเนี่ยเหมือนก็มีคนเดินตามพี่บอกมีคนเดินตามแล้วก็ได้ยินกระซิบข้างหูเอาขึ้นไปสิเอาขึ้นไปสิ เดี๋ยวนะกระซิบข้างหูใคร ข้างหูพี่ก้อน อ พี่ก้อนก็เลยเฮ้ยก็เลยบอกนวลเธอพูดไอ้อะไรเมื่อกี้หรือเปล่าเปล่าฉันไม่ได้พูดนะพี่ก้อน แสดงว่าเป็นเสียงผู้หญิง เสียงผู้หญิงใครก็นึกว่าเสียงพี่นวลเมียภรรยาแกแต่แล้วแกก็ไม่ติดใจเลยว่าคมหมูฝาดหรือเปล่ายกขึ้นไปเอาตัวยกขึ้นไปบ้านไปไว้ห้องน้องแก้วก็ไปไว้แขวนเอาอันเก่าออกแขวนเรียบร้อยแก้วก็ดีใจอู้ยพ่อสวยจังกระหวีผมหวีอะไรนั่นแหละตามเด็กไอพี่กรก็นั่งบนที่เตียงน้องแก้วนั่งดูนั่งอะไรพอนั่นปุ๊บฟองก็ไม่มีอะไรแล้วก็ไปอาบน้ำท่ากินข้าวกันกินข้าวกินอะไรกันปุ๊ บ ปิดห้องน้องแก้วกินข้าวไปลูกไปอาบน้ำท่ากินข้าวพอกินข้าวอะไรเสร็จก็เข้านอนกัน คร ับ แล้วน้องแก้วก็เลยไปนั่งแต่งตัวเปิดไฟเนี่ยพี่ป้องระหว่างหวีผม ครับ หวีปุ๊บน้องแก้วฮะจะหันลงมาหยิบของที่ใต้ชั้นนะพี่เพ ื่อน ครับพอเงยระหว่างที่จะก้มลงอ่ะน้องแก้วเขาบอกว่าเห็นใครไม่รู้มายืนที่ตรงหัวเตียง อ่ะ เพราะว่าไอ้กระจกเนี่ยมันอยู่ปลายเท้าถูกไหมพี่ปอง ถูก แต่ว่าหัวเตียงเมื่อเห็นว่ายืนอยู่บนหัวเตียงต้องแค่คนเลยตกใจใครอ่ะก็เลยไม่ได้เอะใจทีนี้ก็เลยนั่งหวีผม ระ หว่างหวีเนี่ยน้องแก้วสะดุ้งเลยพี่ปองเหมือนมีคนมากระชากหัว มีความรู้สึกเหมือนคนมากระชากหัวเหรอ มาดึงผม มาดึงผมครับ ดึงผมเหมือนนึกเนี้ยน้องแก้วก็เลยตกใจ ครับ ใครอ่ะดึงผมแม่เปล่าแม่ก็ตะโกนเรียกอะไรลูกแม่มาดึงผมหรือเปล่าเปล่าแม่ทำหมูข้าไอ้ล้างจานอยู ่ น้องแก้วก็เลยไม่ได้ใจเลยแล้วผีผมอะไรเสร็จปุ๊บระหว่างที่จะปิดไฟนอน ครับ พอปิดไฟปุ๊บเนี่ยแสงไฟจากหน้าต่างมันจะมีแสงไฟที่ถนนหน้าบ้านนะเพราะบ้านนี้ไม่มีสารพระภูมิไม่มีอะไรเลยบ้านที่เขาอยู่เนี่ยเสร็จแล้วก็แสงไฟมันก็ส่งมาตรงปลายเท้าตรงกระจกน้องแก้วนอนระหว่างนอน คือ มาเออนอนตื่นขึ้นมารู้สึกน่าจะดึกแล้วล่ะพี่ป๋องจะไม่รู้กี่โมงไอ้เพื่อนผมเล่าให้ฟังเห็นคนอยู่ในกระจกพี่ป๋อง เป็น ผู้หญิงใส่ชุดดำ ครับ หน้าซีดปากดำเลยนะเห็นเป็นเงาเงา ครับ น้องแก้วก็เลยร้องกรี๊ดขึ้นมาพอร้องกรี๊ดพี่ก้อนกับไอ้ พี่นวลแกก็เลยวิ่งมาเป็นไรลูกแก้วแก้วเป็นไรเป็นไรแก้วหรือประตูก็ไม่ได้ล็อกเขาก็เลยเปิดเข้ามาเป็นไรลูกเป็นไรอ๋อหนูเห็นใครไม่รู้ยืนในกระจกแม่ช่วยหนูด้วยใครไม่รู้ยืนกระจกก็เปิดไฟนะครับพอเปิดไฟแป๊บก็ไม่มีอะไรครับทีนี้ปุ๊บได้กลิ่นมันได้กลิ่นเป็นน้ำเป็นกลิ่นน้ำอบพี่ป๋อง ครับ พี่ก้อนก็เลยบอกได้กลิ่นน้ำอบแก้วหนูทานน้ำอบอะไรบ้ าง พี่นนท์ก็เลยถามนนท์ได้กลิ่นไห ม ไม่ได้กลิ่น ครับ แต่ลูกสาวพี่ก้อนเขาบอกเออหนูก็ได้กลิ่นแต่หนูไม่ได้ใช้นะพ่อก็ไม่ได้ใช้ก็ไม่มีอะไรคงคิดไปเองว่าอะไรตาฝาดก็หลงไม ่ ก็เลยเนาะก็จะนอน ครับ ทีนี้พอนอนปุ๊บน้องแก้วต้องไปโรงเรียนพี่ป๋องก็กำลังตื่นมา คนเราตื่นมาตามันจะฟัง อ่าใช่ใช ่งงเงี้ยงงเงี้ยน้องแก้วก็ลุกขึ้นมานั่ง อ แต่ตัวแทนที่จะเป็นร่างน้องแก้วเป็นเงาของน้องแก้วเป็นเงาผู้หญิงปากดำหน ้ าในตาไม่มีพี่ป๋องเป็นตาโบ๋ โอ้ยขนลุกว่ะ โอ้ยนี่ผมเรายังขนลุกเลย ครับ น้องแก้วเลยร้องตีปกติไปตลบตลบปุ๊บนี้พี่ก้อนก็กำลังแต่งตัวพอแกรับราชการเนี่ยแกก็เลยวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาดูน้องแก้วแก้วเป็นไรใครยาวๆก็พาไปส่งโรงพยาบาลไปส่งโรงพยาบาลพี่ก้อนก็สตาร์ทรถเร่งเครื่องพุ่งออกไปโรงพยาบาลมาโรงพยาบาลกับที่บ้านก็ไม่ไกล ครับ พอไปปุ๊บน้องแก้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังจังหวะนั้นคือพี่ไก่เพื่อนผมเนี่ย ครับ มันเป็นลูกศิษย์วัดมาก่อนก็เลยไปที่ไปเยี่ยมบ้านพอดีไปบ้านพี่ก้อนก็เลยไปปุ๊บไม่เจอใครเจอแต่พี่นวลพี่นวลไปไหนกันหมดบอกนี่ตกมาเช้าตกใจกันอะไรนู่นแก้วกรีดเสียงร้องแล้วก็สลบไปก็เลยพี่ก้อนเลยพาไปโรงพยาบาลก็ตามไปกันที่โรงพยาบาลเพื่อนผมมันก็เอารถไปรถมาจอดไว้ที่หน้าบ้านสตาร์ทเร่งเครื่องออกไปที่โรงพยาบาลไปดูหลานก็เลยมาดูก็เลยสอบถามกันพี่ก้อนเลยให้เล่าให้ฟัง ครับ แล้วแก้วก็เลยเล่าให้ฟังเพื่อนผมอะไก่เลยบอกว่าพี่ก้อนพี่ก้อนไปซื้ออะไรมาป่ ะ เมื่อวานไปซื้อกระจกมาจะให้หลานนี่แหละเพราะหลานอยากได้กระจกใหญ่ๆอันเล็กมันอันเก่ามันเล็ก คร ับ ก็เลยอ้าวทีนี้ที่มันท่าไม่ดีนะอย่างที่หลานเล่าให้ฟังผมอยู่วัดมาก่อนเป็นพระศิษย์วัดเอางี้ที่เดี๋ยวไปที่บ้านหมอพันกันดีกว่ า หมอพันนี่คือเป็นหมอธรรมนะ ครับหมอธรรมหรือหมอผี ก็เลยไปด้วยกันแต่พี่นวลเนี่ยอยู่บ้านเฝ้าบ้านก็เลยไปจากที่ตัวเมืองไปที่อำเภอสารพีก็เลยบ้านไปหาหมอธรรมหมอธรรมนี้บ้านเขาก็อยู่ในสวนเหมือนกันฮะพอไปปุ๊บไปจอดหน้าบ้านปุ๊บแกเรียกลุงพันลุงพันอยู่ไหมไอ้ไก่เพื่อนผมก ็ เรียกเออใครวะผมเองไก่เข้ามาสิพอกำลังจะเข้าไปปุ๊บแกก็เปิดบ้านแกจะมีรั้วมีปองแกก็เปิดรั้วไป คร ับ พักลุงพันตะโกนมาไอผู้หญิงคนนั้นไม่ต้องเข้ามานะไม่ต้องเข้ามา หมายถึง ก็หมายถึงตามมาพี่ป๋อง คำว่าผู้หญิงอยากคนนั้นอยากเข้ามาคือหมายถึงว่าแกเห็นใช่ไหม แกเห็น ลุงพันหรือหมอธรรมเนี่ยนะ หมอธรรมเนี่ยแหละตะโกนออกมาแต่แกตัวแกอยู่ในบ้านแล้วบ้านแกเนี่ยก็ต้องขึ้นกระไดไปมันต้องที่ทางเหนือก็จะมีที่ล้างเท้าใช ่ไ หมไอ้ไก่เพื่อนผมเนี่ยพี่บอกกับพี่ก้อนแก้วก็มองหน้ากันเฮ้ยใครอ่ะก็มีกันแค่สามคนผู้หญิงคนไหนแก้วเอาขึ้นมาสิรีบขึ้นมากันพอแกขึ้นมาปุ๊บก็ขึ้นไปก็เล่าเรื่องนึงลุงพันเนี่ยซึ่งเป็นหมอธรรมแกก็บอกมาเนี่ยเราไปซื้ออะไรมาซื้อกระจกนะลุงเนี่ยเสร็จแล้วก็เล่าพี่ก้อนก็เล่าให้ฟังแล้วลุงพันก็เลยถามมาหันมาถามแก้วลูกสาวก็เลยบอกแก้วหนูเห็นอะไรลูกเล่าให้ลุงฟังสิก็เลยเห็นอย่างนี ้ เสร็จแล้วที่หน้านะครับลุงพันต อนที่ผมไปซื้อที่แรกอ่ะผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่เขาอยู่ในกระจกเขารักกระจกแบบนี้มากแต่แล้วถ้าพักลุงทำก็เลยไอ้ไก่เองไปตักน้ำน้ำมนต์มันก็จะมีตุ่มเล็กๆอยู ่ แล้วก็เป็นขันขันก็เป็นขันเนี่ยขันที่เรากินน้ำกันเน ี ่ยแกก็หยดเทียนแล้วแกก็นั่งหลับตาเขานั่งหลับตาปุ๊บแกก็บอกโอ้โหคนนี้เขาหัวกระจกมากแรงมากแล้วเขาเอ้าใครอะลุงก็คนนี้คือเขาอะเป็นเจ้าของกระจกอันนี ้ แล้วบ้านเขาตายทั้งบ้าน ตายทั้งบ้าน ครับแล้วผู้หญิงคนนี้อยู่คนเดียวแล้วก็ผูกคอตาย ครับ เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาไปสั่งช่างทำกระจกอันนี้ขึ้นมาเขารักมาก ครับ แล้วบ้านเขาเนี่ยญาติเขาก็เลยขายของหมดเลยเพราะบ้านนี้ตายหมดเขาก็ขายของหมดเลยไงพี่ป๋องขายหมดเลยขายเป็นของเก่าโต๊ะผู้เตียงที่มันมีเขาก็เลยลุงพันธ์ก็เลยหันมาถามพี่ก่อนที่เราเข้าไปที่ร้านเขานั่นเห็นอะไรมั่งมีโต๊ะมีตู้มีเตียงมีกระจกวางเนี่ยอยู่บนชั้นวางของเนี่ยชั้นโชว์ของเนี่ยเป็นไม้หมดนั้นลุงพันธ์นั่นแหละของเขาหมดเลย ทั้งหมดเลยเนี่ยเขาบอกไหมฮะว่าเขาตายทั้งบ้านด้วยสาเหตุอะไรอะครับ ก็คือลุงพันเนี่ยแกบอกว่าพ่อแม่เขาเสียไปก่อนแล้วแล ้ วผู้หญิงคนนี้อยู่คนเดียว ครับ แล้วเสร็จแล้วปลอมใจหรืออะไรสักอย่างก็เลยผูกคอตายล ุ งพันเขาบอกเพราะฉะนั้นเอากระจกเนี่ยเอาไปที่วัดไปหาครูบาท่านนี้นะมันแต่ผมพูดวัดได้ป่ะไม่รู้ ผมว่าได้นะ วัดแถวสารพีนะ ครับ อำเภอสารพี บอ กแต่วัดนี้ถือเป็นครูบาท่านดังเอาไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปเผาซะ หมายว่าเผากระจกบานนี้เลย ถูกต้อง ครับ ผมก็เลยฟังเฮ้ยไกลอย่างนั้นเลยเหร อ ก็วันนั้นเลยวันนั้นไปกันเลยก็หลังจากน้องแก้วออกจากโรงพยาบาลแล้วก็ไปหาลุงพันธ์เสร็จแล้วลุงพันธ์ก็เลยบอกว่าเขามายืนอยู่หน้าบ้านลุงเองแหละแต่เขาไม่ได้เพราะว่ามีท่านเจ้าที ่ กุมารทองอะไรย ื นอยู่วางอยู่เอ้าลุงผมก็กลัวที่ขอของติดตัวไปหน่อยเดี๋ยวแล้วก็เลยลุงก็เลยให้ตะกรุดมาคนละเอานี่ใส่ให้หลานแก้วซะ อ ันนี้ให้เองสองคน ครับ ก็เลยพี่ก้อนก็เลยทำบุญไปให้ลุงพันเนี่ยให้ไป500 ครับ กราบเรียกเข้ามาแค่เป็นขอทำ ครับ ไปซะนะแล้วไปวันนี้เลยนะไม่ต้องรอแล้วไปเอากระจกแล้วไปที่วัดนั้นเลย ครับ พอไปซึกไปหาครูบาท่านนี ้ ครูบาระหว่างที่เอากระจกไปพี่ป๋อง ครับ อะไรเกิดขึ้นไหมพี่ป๋อง อะไรฮะ เข้าในวัดกระจกรถนี่ล้าวพี่ป๋อง เดี๋ยวนะกระจกที่เอามานะ กระจกที่เอามาแล้วกระจกรถนี่ล้าวปี๊ย คือกระจกรถก็ร้าวกระจกที่เอามาก็ร้าวเหรอ ครับ เฮ้ย ขับเข้าไปในซุ้มวัด ตรง วัดจะมีซุ้มประตูใช่ไหมแล้วก็จะมียักษ ์ สองตนระหว่างพอรถเข้าไปแล้วเนี่ยฟุตผ่านเข้าไปเนี่ยกระจกร้าวปี๊ะทุกคนตกใจเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นไก่เพื่อนมันก็นั่งอยู่เบาะข้างซ้ายใช่ไหมส่วนแก้วเนี่ยนั่งอยู่ในแคปข้างหลังแล้วกระจกนั้นก็ร้าวกระจกที่เอามาด้วยแก้วเลยบอกว่ากระโดดขึ้นมานั่งตักไก่เพื่อนผม ครับ อุ้ยหนูกลัวสักพักหนูไม่ปองคือไปวัดนั่นแหละเริ่มจะมืดแล้วพี่ปองก็เลยไปหาท่านเจ้าวาดท่านเจ้าวาดบอกว่าเขาเข้ามาไม่ได้ก็ไปหาก็เลยเล่าเรื่องให้ท่านเจ้าวาดครูบาท่านเนี่ยก็ครูบาท่านก็บอกรู้แล้วแหละว่าจะมากันนะ รู้ด้วย โยมพันบอกใช่ไหมล่ะท่านก็บอกอ่ะก็เลยตาค้างกัน ครับ ตาปากหวงรู้ ได้ไง ครูบารู้ได้ไง ครับ ไม่ต้องแหละเขามีคนเขามาบอกอาตมาแล้วล่ะ ครับ ก็จะแล้วใครอ่ะครูบาใครล่ะครับขอรับท่านก็คนของลุงพันนั่นแหละ ครับ น่าเป็นเด็กเขามาบอกเขาตามมาเสร็จแล้วก็ระหว่างที่จะหากุฏิก็ครูบาท่านนี้ท่านก็จะมีลูกศิษย ์ ก็บอกไอ้จอยเอ้ย เองไปก่อกองไฟก็ก่อกองไฟขึ้นมาจะมีนะเอ้าอุบาท่านเอาเผาเข้าเมนไม่ได้ไม่ได้เข้าเมนไม่ได้ อ ๋ อเหรอ เข้าเมนไม่ได้ เพราะอะไรก็บอกเหตุผลไหมครับ ท่านไม่บอกครับท่านบอกว่าให้ก่อก่อกองไฟไอ้จอยก็เลยเอาน้ำมันน้ำมันก๊าซติดกองไฟขึ้นมาทำคล้ายๆกองฟอนเสร็จแล้วระหว่างที่กูบาท่านเนี่ยจะบอกว่าเอาไปช่วยเอากระจกมาแล้วก็ใส่เข้าไปในกองไฟท่านก็ยืนบริกรรมคาถาระหว่างที่ยกพี่ปองไก่เพื่อนผมกับพี่ก้อนเนี่ยทำไมมันหนักนี่วะกระจก ไอ้กระจกที่ว่าเลยนะ เออแล้วสีจากสีไม้พี่ป๋องตอนนั้นไม้สักทองนะ ครับ กลายเป็นสีดำหมดเลย เฮ้ยจากไม้สักสีทองกลายเป็นไม้แบบสีดำเหมือน ใช่ระหว่างผมกำลังจะจิบเบียร์พี่ป๋องแต่ไก่เพื่อนเฮ้ยผมค้างเลยฟังนี่ผมฟังแล้วผมอย่างคนเฮ้ยจริงเหรอจริงว่าไอ้บุ๊ดคุณจะเป็นโกหกก็เลยเอาเข้ากองไฟพอเข้ากองไฟปุ๊บนั้นก็เกือบทุ่มแล้วที่นั่นมืดไวเสียงกระจกตั้งปิ๊งเ สีย งแตกโอ้โหแล้วก็เสียงวี๊ดตัวต่างคนต่างกวน เดี๋ยวแล้วมีเสียงวี๊ด ลงไป เสียงวี๊ด กันอยู่ตรงข้างเท้าลูกครูบาท่านเนี้ย เสียงวี๊ดเสียงกรี๊ดนะ เสียงกรี๊ด เหรอ วี๊ดมาจากชายป่าช าย หล ับ เลย ครับ หลวงพ่อท่านก็ครูบาท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านก็ยืนหลับตา ครับ ท่านก็บอกไปสู่สุคติเถอะนะโยมแค่นั้นเอง ครับ แล้วผลภัยกันแล้วกับท่านก็ลดน้ำมนต์ให้ระหว่างทำพิธีเสร็จกว่าจะกลับบ้านกับช่องกันสี่ห้าทุ่มแล้วปองขับไปก็เลยกลับบ้านกันคืนนั้นเพื่อนผมก็เลยต้องค้างกันอยู่ที่นั่น 3-4 วันเพื่อที่เป็นผู้อยู่เป็นเพื่อน คร อบครัวนี ้ ครอบครัวของพี่ชายเขาเรื่องก็เป็นเช่นเนี้ยโอ้ย สนุกอะเรื่องนี้สนุกมากสนุกผมลุ้นทุกวินาทีที่พี่ชาย ุ่ง เล่าเลยอะ นั่งเกาะแขนผมเลยพี่ป๋องระหว่างที่คุยกัน เฮ้ยคือแบบ เป็นเช่นนี้พี่ป๋อง ไม่แล้วตัวพี่อ่ะรับเรื่องมาแล้วมาถ่ายทอดได้ดีด้วยนะ ครับ คือเล่าจนเห็นภาพทุกอย่างเลยอ่ะ ครับผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยไกลเรื่องนี้มัน โอ้โห มันสยองมัน ใช่ ม าก เลยว่า ถูกแล้วมันมีความเป็นไทยสูงมากอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบมันใกล้ตัวเรามากคือเรื่องกระจกเนอะมาเพราะว่าผมว่าทุกคน เห็นภาพเลยพ ี่ ป๋อง ก็บ้านเราก็มีกระจกอ่ะพอฟังเรื่องนี้เข้าผมก็รู้สึกว่าถ้าเดี๋ยววันนี้จะต้องกลับบ้านไปส่องกระจกก็คงจะหวิวๆเหมือนกันไง ผมก็มีกระจกกัน เอออย่างพี่ขับรถก็ยังมีกระจกมองหลังถูกไหมมันก็จะรู้สึกหวิวๆเมื่อฟังเรื่องนี้นะ เดี๋ยวผมก็เลยถามไอ้ไก ่ครับ แล้วกระจกรถมันแตกได้ไงวะ เออ ถามสาเหตุครูบาท่านบอกก็ไก่ก็ตอนก่อนกลับที่คร ู บาท่านบอกเขาเรียกท่านครูบาไง ครับ ภาษาเหนือเขาเรียกครูบา ว่ าแล้วทำไมเข้ามากระจกกระจกแตกกระตัวเขาเข้าไม่ได ้ เขามีท้าวเวสสุวรรณอยู ่ มันมีฤทธิ์ต้านกันอยู ่ ฤทธิ์มันก็แผงขึ้นมาน ะ ครับก็เป็นเช่นนี้แหละพี่ป๋อง ครับโอ้ยคารวะเลยฮะแบบเอามาเล่าได้แบบสนุกมากตื่นเต้นมากเรื่องนี้เรื่องของมันอยู่ในกระจกอะ ไ ม่แต่ของเก่าผมก็ซื้ออยู่แล้วเพียงแต่ว่าของแบบนี้คือมันผมว่าแล้วแต่ดวงนะพี่ชัยวุฒินะเอาอย่างล่าสุดเนี่ยผม พี่ต้องดูที่ไปที่มาด้วยนะ รู้เพราะล่าสุดเนี่ยผมก็ไปเจอร้านของเก่าวันก่อนไปถ่ายรายการนึงแล้วระหว่างทางมันจะมีร้านขายของเก่าอยู่ผมก็แวะปรากฏว่าผมแวะเสร็จผมก็ไปเจอกระจกบานนึงแต่ผมว่าไม่ได้ซื้อผมชอบแล้วมันสวยดีก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวมาอีกรอบนึงอ่ะจะซื้อปรากฏว่ารอบแรกที่มาเนี่ยไม่ได้ซื้อถูกมั้ยฮะพอมารอบ2อ่ะตั้งใจว่าเดี๋ยวถ้าอยู่นะเดี๋ยวจะซื้อเลยปรากฏไม่อยู่คือมันถูกขายไปแล้วก็เป็นกระจกลักษณะแบบที่พี่ชัยวุฒิเล่าเนี่ยฮะคือความยาวประมาณสักถ้าติดกำแพงเนี่ยมันจะสูงมันจะยาววันว่าเห็นหัวเราจะถึงหน้าอกเราอ่ะ ใช่ถูกต้องครับ มันจะประมาณเนี้ยแล้วก็เป็นลายไม้แต่เป็นลายไม้ฉลุนะ ลายฉล ุผมว่ามันสวยดีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเราเราก็อยากได้แต่พอย้อนกลับไปทีไม่อยู่แล้วนะครับคราวเนี้ยสิ่งที่ผมรู้สึกขนลุกว่าตอนไหนรู้ป่ะตอนที่น้องผู้หญิงที่เป็นลูกของพี่ พี่ก้อน นะ น ้องแก้วอ่ะที่เขาบอกว่าลุกขึ้นมาจากเตียงอ่ะแล้วเห็นสิ่งที่อยู่ในกระจกอ่ะแทนที่เป็นหน้าน้องเป็นเงาน้องถูกไหม ผมเรียกฟังขนลุกเลยพี่ป๋องอุ้ย เดี๋ยว น้องสาวผมนั่งแกะกอกแขนเลยฮะ ทวนอีกทีว่าตอนที่น้องแก้วลุกขึ้นมาเขาเห็นอะไรนะ เขาเห็นเป็นผู้หญิงนี่นะครับตาโหมแล้วก็ปากดำหน้าซีดผมเผานี่กระเซิงนะพ ี่ป๋องอันเนี้ย ผมเผานี่กระเซิงหมดแล้วแต่เป็นคือเห็นแค่ครึ่งตัวเห็นแค่ครึ่งตัวน้องแก้วก็เลยคือเด็กอะพอมันตื่นมามันก็งงเงีย ใช ่ไหมตอนที่น้องแก้วเล่าให้ไก่เพื่อนผมก็พี๊ดก็สลบไปเลยนะ เป็นเราก็สลบผมลุกขึ้นมาแล้วเจอผมก็ช็อกเหมือนกันแล้วหลังจากนั้น หน้าตัวเอง ฮะใช่มันคือไม่ใช่หน้าตัวเองอ่ะหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วพี่ชัยวุฒิได้ถามต่อไหมครับว่าตัวน้องเป็นยังไงบ้าง อ๋อตอนนี้โตเป็นสาวแล้วครับเข้ามหาลัยแล ้ ว ไม่ณตอนนั้นอ่ะ อ๋อณตอนนั้นเหรอฮะ อ๋อ ยังไงนะพี่ป๋อง กว่าจะเรียกขวัญกลับมาได้อ่ะใช้เวลานานมั้ย เขามีไปทำพิธีก็ที่ครูบาท่านเลยท่านรดน้ำมนต์ทำอะไรแล้วก็ทำผูกเรียกขวัญให้ผู้เฒ่าผู้แก่ไปหาลุงพันธ์อีกทีหนึ่งไปทำที่นั่นแหละครับ ครับ โอ้ยผมฟังแล้ว โอ้ย เพื่อนเลย ต อนนั้นสยองจริงเลยว่ะ แต่ปัจจุบันนี้กระจกอันนี้ไม่อยู่นะถูกทำลายแล้วนะโอเคโอ้ยพี่ชัยวุฒิเก่งมากไปหาเรื่องเล่าแบบนี้มาเล่าให้ผมฟังอีก นี่มีอีกเรื่องนึงเดี๋ยวไปผมจะเล่าให้พี่ขวัญฟัง เนี่ยไงนี่ไงเนี่ยถ้าเป็น The Voice เนี่ยรายการสมมติว่าเป็น The Voice เนี่ย เพื่อนผมเนี่ยแหละไก่คนนี้แหละประสบการณ์ที่ตอนนั้นอยู่ที่แม่ห้องสอนไปกับพระเนี่ยครับ นี่ไงเลือกจะไปเล่าให้พี่ขวัญฟังไงผมเคยบอกว่านี่สมมติถ้าเป็นรายการเขามีรายการ The Voice นี่คือรายการ The Shock นะ4คนนั่งอยู่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้ตรงกลางเวทีเนี่ยถ้าเป็น The Voice จะเป็นน้องที่มาร้องเพลงถูกไหมฮะตอนนี้เปลี่ยนเป็น The Shock ก็คือตัวพี่ชัยวุฒิเนี่ยอยู่ตรงกลางเวทีผม4คนนั่งหางหลังอยู่มีผมนะฮะมีน้องตั้นมีน้องขวัญนะแล้วก็มีพี่เก่งผมกดเพื่อหมุนตัวกลับมาเลือกคุณแต่คุณเลือกขวัญนี่ผมเป็นกล้องนะถ้าเป็น The Voice นี่ผมเป็นกล้องนูโวนะ ครับ ไม่คือผมเล่าได้ทุกคนพี่ป๋อง ผมหยอกเล่น เป็นแก๊งผมเป็นแก๊งทุกคน ผมพยายามจะดีไซน์ออกมาให้เป็นเหมือน The Voice กันแล้วผมนึกว่าผมว่ามันตลกดีอ่ะ ผมยินดีเป็นแก๊งทุกคน ครับยินดียินดีครับผมเนี่ยมันจะมีการดึงกันไปดึงกันมาเนี่ยผมนึกถึงภาพเนี่ยตั้นนึกถึงภาพนะถ้าเรา4คนนะนั่งเป็น The Voice จะเป็น The Shock นะมีพี่มีตั้นมีพี่เก่งมีพี่ขวัญนะแล้วนั่งหันหลังนะแล้วก็มีคนมาเล่านะพอเล่าเสร็จ เล่าไองานทำบุญเดี๋ยวผมจะบอกสมัครครอบครัวให้นะพี ่ได้ครับยินดีฮะยินดีฮะยินดีฮะ ทำบุญที่สุสานนะ ได้ครับยินดีเลยครับพี่ รวมเงินก็เอาไปหยอดตู้ ATM ให ้ได้เลยครับยังไงขอบพระคุณนะพี่ชัยวุฒินะนะขับรถด้วยความปลอดภัยนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ